سینی نظر واچه نو ذهن ته دا راځي چې دا د حدیبیې د معاهدې نه بعد په شپږم سنه هجري آخر کې یا د اووم سنه هجري په او چونکې عرب ټول دعویدارو د ابراهیم علیه السلام د دین اگر چې خود ساخته جوړ کړو څه کړو خود ساخته جوړ کړو خو دعوی لرله چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو لہذا په مکه چې د هر چا اختیار به و څوک یې د عمرې نه نه منع کول دا په تاریخ کې پړومبي ځل وشوه چې مشرکین مکه او رسول پاک منع کړه صلی الله علیه وسلم د څه نه د عمرې نه چې نه شي راتلی معاهده وشوه بلاکبت معاهده وشوه لہذا په صورت کې د عمرې آداب او ضمنا ورسره دا ذکر ده چې کافرانو خو زیاتې کړی د مسلمه اصول پامال کړ چې تاسې د عمرې نه منع کړی خو تاسو به زیاتې نه کوئ پی غپ کوي خو که انسان غپ غپ وکړل دا ښه نه ښکاري سپی څه کوي غپ کوي شیخ صاحب رحمت الله علیه به ډېره عجیبه خبره کوله وایي چې سړی بل سړی خرطوب وکړي نو عقلمند سړی ورسره ځان نه خر کوي صحیح ځکه چې هغه خر دی هغه خرطوب نه پرېږدي نو چې ته سړی ته سړیتوب نه پرېږدي موضوعات د صورت احکام به متعلق د مذهبي زندګۍ سیاسي زندګۍ او د تمدن سوشیالوجی ریلیجیس پولیټیکل او سوشل رول دی صورت کې نمبر دیم چې حکمرانی درته میلاو شي نو د عدل پاسداری بکې منافقت نه ځان بچ ساتي او نمبر دریم د آل کتاب په غلطو حقایدو باندې رد دی او هغوی ته دعوت دی چې خیر قبول کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفو وفاو کئی بالعقود عقود دا پلورل دا عقد دے کانٹریکٹ ہوئی چھتا ہوئی کانٹریکٹ دا نو بعض اوقات کانٹریکٹ صرف پرامیس بھی سوی وعدہ بھی او بعض اوقات کانٹریکٹ مالیاتی معاملہ بھی سوی مالیاتی معاملہ ٹرانزیکشن بھی سوی بھی نو اللہ تعالیٰ ہوئی ہر قسم کانٹریکٹ چلے کرے رہے یعنی کچا سر دیا سے وعدہ کرے دا خیانت نہ کوا صحیح کچا سره کانټریکټ کړی دی چیټینګ مکو پکې او دا کانټریکټ دی الله سره کړی دی نو چیټینګ مکو مخلوق سره کړی دی هم چیټینګ مکو مسلمان سره کړی دی هم چیټینګ مکو کافر سره کړی دی هم چیټینګ مکو نه په شریعت کې دا څه خونیش دا چې مثلا زه د مسلمان کمپنۍ کې کار کوم نو چیټینګ ناروا دی ایو الذین آمنو او ایمان والو اوفو وفاو کای بالعقود کانټریکټس باندې احلت لکم جائز تاز پارا بہیمت الانغام بہیمت الانغام ساروی د خاص نوع بہیمت من الانغام ساروی د خاص نوع تا ساروی وای مواشی مواشی د خاص نوع لکا لیمب گوٹ کھاو واٹر بفلو کیمل ڈیر تو شینه سری حلال الا ما یتلا علیکم مگر آغا یتلا علیکم چلو ستے جی تاسو بانے حرمت داغ یعنی آغا مواشی نے دی حرام چی دا آغی متعلق در پیغمبر بیان صحیح اس بازی مواشی پا عام حالاتو کی حلال دی خود احرام پا حالت کیا حرام شی احرام پا حالت کیا حرام شی لیکن شکار کول پا عام حالاتو کی جائز دی شکار کول دی دیر شکار دی خرگوش خاص خرگوش ہوئی دی خرگوش شکار د مرغای شکار جائز ده که جائز نه ده خو چې سړی کله حرام کړي بیا ناجائز شي غیر محل صید په دې حال کې چې تاسو حلال نه یې ګڼونکي شکار لاوان تم حرم حال دار چې تاسو حالت دې حرام کې ان اللہ تا کے سر اللہ تعالی یحکمو فیصل کے ما یری دعا غا چ اللہ ارادو کی نو صلی اللہ تعالی لار دا سوال بن کرا چې دې کې ممکن نه سو سوال کی چې خن سړے په احرام کې نی نو دا شکار کول ولا جائز دی نو چې دې نیت کو کی د عمره یا د حج ا د احرام جامع واچ دا ولی حرام شي دا ولی حق نو اللہ تعالی فرمای چې اصل حکمت خدا دې چې احرام کې بلا ډیر حلال کارونه حرام شي لکه بی بی سره یوځای کېدل حلال دي که حرام دي حلال دي خو سړی په حرام کې صحیح بی بی ښکلول حلال دي که حرام دي حلال دي سر خریل حلال دي که حرام دي حرام دي ځان ګرول ایون که وینه د بدن نه راوځي حلال دي که حرام دي نوکان غسل ها حلال دي که حرام ټول څه حلال دي خو چې کله په حالت احرام کې نو دا ټول حرام ځکه دا یو ټریننګ دی دته چې یو ټریننګ دی الله تعالی ټریننګ ورکوي مسلمان ته چې حلال کوم شی چې خدای وایي حلال دی صحیح اچھا خدا وہ دیو حلال سے متعلق چھ دا حرام دے بس صاف صحیح او هغه جمله یاد ساتئ ها چې don't put a question mark where Allah سبحانه وتعالى has put a period. څنګه چې موږ یو جمله جوړه کړې هغه دا چې don't put a question mark where Allah سبحانه وتعالى has put a period. چې کوم ځای الله stop لگاوره دې هلته بیا question mark نه چې دا ولي لکه اوسګور حکومت اړو زمونږ حکومت د امریکای حکومت یو قانون جاری کی سو کی قانون جاری کی سینټ او کانګرس هغه قانون جوړ کړي او صدر امپلیمنت صدر ساين کی نو سو شي امپلیمنت شي او چې اجرا وشي ممکن دا هغه مونږ باندې عزت پریوزي موږ یې مخالف نه قبلو صحیح په دمن په پربل نه نشته دا قانون دی ته سټیټ کو چیلنج کول نه شي ته چیلنج کول شي چې سټیټ چیلنج کول نه شي ها البته کدا قانون منفی اثرات باندې پریوزي نو دا غي د پاره یو پراپر طریقه دا او پراپر طریقه دا چې سنټرانو کانګرسمنانو پالیټیشنو دوی سره به یو رابطه ساتي او دوی به کنوینس کوي چې دوی پاره حواله باندې سامنمنټ شي چې سو کی یو امنمنټ کی نو دلته قانون چې انسان جوړی نو اپروچ کول شي د خدای قانون خدای جوړی د خدای قانون خو اې لپاره خو سنټران لوم نشته لري تر دې چې یو بل پېښو سو کو یا فارمونه ډکه چې وټو نزیات شي بیا ترمیم راوړ دا ممبرشپ کې هم نشته ان الله تا کی کر الله تعالی يحكم فیصله کوي ما دا هغه خبره یوره د چې الله اراده وکي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تحلوا شعائر الله جائز مگنے حلال وایما یعنی ہتک مکوئی تاسو ہتک وای نو محترم شی توہین کول موږ ته ہتک وای توہین وتاي چې لا تحلوا شعائر الله سپک وایما سپک مگنے شعائر الله نشانه د دین د الله ولا الشعر الحرام تاسو توہین مکوئی د عزت عالم یاشتي ولا الهدیا ولل هدیا ولل قلائد نو هدیا او قلائد هدیا لیمب او گوٹ چه کم حرم تا بوتش دا قربانه دا پارا او قلائد دا حج قران والا چه کرا دا خپل وطن نر روانی نو دا وطن نزان سر ساروی راولی قربانه دا پارا وطن نزان پار سر ساروی علی نو آغی پا غالا کی سنشانا چونی چه غیت را پی جندیشی چه دا چر تروان دا من آتا دا چر تروان دا نو اللہ تعالی وی چه که هدیوی او که قلائد دا هم زناور نره دا دا حاجیانو دا اغی دا قربانه زناور دی د دې حیثیت د الله د نشانه ده د دې توهین باندې کې امین البیت الحرام توهین مکوي امین البیت الحرام د قصکون کو د بیت الحرام امین معنا قصد سو کې را ده د بیت الحرام ان د بیت الله شریف نو د غیب من معنا ده دا چې حاجی د حج په سفر روان دي نو په حیثیت د مسلمان دا د توهین کول تر پر نه جایز دي ار دې وجه سعودي والے دي ډیر سر او حاجیان سره دومره درم صحیح چې غوسه دي ځان راځي حاج بس فقط قنور لا ترتن لوڑ لا ذر فقال القران ولي ولا امين البيت الحرام صحيح ترى كي اگر دیر تیز ہونے خلق تے یا بتغون فضلا من ربهم چی دوی لٹائی فضلا من ربهم میرا پانی دے پروردگار پل ورزوانا الارضا من دے پروردگار ویزا حللتم اچی کل تاسو حلال شی حلال شی مانا یعنی چی کل دے احرام نوزائی حلال شی دے احرام نوزائی وایت نو سڑے دے احرام نکڑو بس توافو کی او سایو کی نو بس جر بیال تن حجامان طرف تورو دینا نو ورزو کی سر ولو قنی بس حلال شی وَإِذَا حَلَلْتُمْ كَلَچِ حَلَالْ شَيْ فَسْتَادُ نو بیا اخکار کوئی نو بیا جائز دینا فَسْتَادُ بیا اخکار کوئی بیا جائز دینا وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ او باعث دین شتاتو بانده شنعان قوم الغداوت و دشمنی دیو قوم کم دشمنی ان صدوكم عن المسجد الحرام اغه دشمنی چې تاسو یې منع کړی وای د مسجد حرام نه نو دا دشمنی در باندې باعث نشه ها فلانی وخت دی مون سره دا زیاته کړو چې بیت الله ته نو کړی خو دی د عمرې نه منع کړیو نو اوس اگر چې دا د حق قانونا یا شرعا خو مونږ ولا ځکه نور کوم شي هغه بدلت یې اخلو الله تعالی فرمای اسلام کې دا څه بدل نشته اسلام کې دا څه بدل نشته یعنی دای خرشوی دی ته به ځان نه خرکه ولا يجرم لكم اباعث دين كتابو شنعان قوم غداوت و بغض و دشمنی دیو قوم کم دشمنی ان صدوكم دا دشمنی جتا سو من کړی وای د مسجد حرام نا ان تا تا دو دار تاسو باعث نکی پدې چې زیاته ور سره وکي اوس یو عام پرنسپل وتعاونوا بامی او بل سره خانت کوي غل البر پنی کای باله وتقوا اتقوا باندې ولا تعاونوا غل الاسم اب تعاون کوي او بل سره غل الاسم په ګنا او العدوان اپ ظلم باندې نو ظلم کار کدی او بل تعاون مکوا اگر کدی پلار دے کدی رور دے کدی عزیز دے کدی دوست دے چې ګنا دے ور سره سپورټ نکي چې ظلم کوي ورسره به سپورټ نه کوي. نیکی او تقوا که اجنبی هم کوي سپورټ ورسره وکړه، د خیر کار دی. سپورټ ورسره وکړه. واتقوا الله ويرهگه الله تعالی نا ان الله شدید العقاب، تاکي سره الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دي. حرمت علیکم المیتا، حرام ګرځولې شوی دی تاسو باندې المیتا تو مرداره. مرداره پېژنې چې په خپله د ساوسي بغیر د ذبح نه دی ساوسي، تاسو ورته مرداره وایي. ودمو او وینا چې کومه د رګونو نه وځي، نو دوه قسمه وینه ده، مونږ بار بار ذکر کړی دی. یو وینه ده چې د رګ نه وځي، نو هغه وینه ده حرام هم ده پلیت هم ده، حرام هم ده او پلیت هم ده. ته کوم دانه چې وځي د رګونو نه. او یو یو بله وینه ده چې هغه غوښې سره لګېدلي، هغه د غوښې رنګ دی اصل کې، هغه څه شی دی؟ هغه د غوښې رنګ دی. نو چې حیوان د ذبح کړه څه جل جوړه، چې حیوان د ذبح کړه د رګونو وینه یو بایده، رګونو وینه څه شوه؟ هغه راټ وړه وبایده، هغه دننه نه پاتې کېږي او ټوله ختمه شي. د مرای په لار راوځي، ذبح سره راوځي ختمه شي. اوس دا کومه چې غوښې سره لګېدلې ده، بس دې ذبح سره دا غوښه حلال هم شوه پاک هم شوه. چې کومه وینه او رنګ ورسره لګېدلې هغه حلال هم شوه او پاک هم شوه. نو ضروري نه چې تلې غوښه وینځي او بیا دې پخې، چې وینځي خوند هم نیږي، چې وی وینځي بیا خوند خوسلي خوند ورکوي. صحیح اصل څه فائده به شي که نیازې دغسې پخه کړه جایز ده. صحیح هغه غوښه د ذبح نه بعد هغه غوښه سره دا سور رنګه جیب کې پرته وه مزد دې وکړه جایز دی. ذکا وینه نه ده، هغه اصل کې د غوښې رنګ دی. ولحم الخنزیر، او غوښې د خنزیر سره د ټولو اجزاو، نو د خنزیر ټول اجزا حرام دي. هډوکي هم استعمال کې ناروا دي، سرمنه هم په استعمالول حرام دي، هر د بدن ټوله یې حرام ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر پیو فتوا ورکړی و چې داغه وشتان څه شي، داغه وشتان د موضوع د ګنډلو لپاره، هغه د سرمنه موضوع نه، د سرمنی موزه د موضوع د ګندم د پاره د اغه وشتان اغه استعمال جائز دی. ځکه هغه بالکل دل تک پلاستیک ادمره سختي اور ډیر سخت وشتانی. صحیح او دا غیم ضرورت رانه کې موږ ورو کې خدای دې خو بس او پلاستیک دی. و ما اوهل لغیر الله به، او بیا دلته یو مسلو لیکنه سره احمد چې هر حیوان چې هغه د ذبح کړه سره ته کو حلال دی او کو مردار دی، لکه سپې، لکه څه لکه سپې، او سپې خو مردار دی، خو که ذبح دې کړه او وینه یې اوبایده نو سرمنې حلال، سرمنې حلال نه پاکه شوه. لولیک سرمنې پاکه شوه، غوښې هم پاکه شوه، حلال نه حلال خو د خوراک دپاره پاک مانا استفادې دپاره، یعنی مینس که مزد ورسره وکړه جایز دی. او دغه سرمنې هغې نه مسله جوړول شي، د هغې نه واسکټ جوړول شي. صحیح، بس صرف دوه سرمنې داسې دي چې هغه نه پاکېږي په هېڅ صورت، یو د انسان یو د خنزیر، یو د انسان یو د پورک. صحیح، د انسان دا د احترام د وجه، د خنزیر دا د نجاست د وجه، د دواړو جدا جدا علت لیکه. د خنزیر دا د وجه ډیر پلیت او ډیر ګنده شی دی. صحیح، او انسان ولې د واجب ال احترام دی؟ که مونږ وایو چې د سر منه هم واسکټ جوړوي، صحیح، اوس بدل تلاره کې چې عبدالباری نیولې شي سر منه خدا. صحیح، نو د انسان د توهین کی، نو انسان د توهین د وجه شریعت اسلامي د اعضاو استعمال ناجایز کړی دی. د اعضاو استعمال نه جایز کړی ګینه به خلک سکے ها دی بالا او کوم دا بل مسئله وې ته چې کوم حیوان ذبح شوی نه نو پټین کول باندې دا هغه سرمن جایز شي، ټینډری کې دا هغه سرمن جایز شي. په خوا ټینډری نه و، په خوا به تشمیس او تطریب او تلمیح او لمبه په مال کا ولا ګولا، بیا ته لاغې نه بعد خاور ولا ګولا، بیا په یو خاص عمل سره نور کې اوچولا، یو خاص عمل کې لکه زمون وطن کې اوس هم دا سارونه چې دي هغه کې دا د دې لیمب دا سرمن دا ټنډي ته نه وړي، او داسې زبردست طریقې سره صفا کی او دومره نرمه کی ټنډي کوم داسې نرم دي. اوس که مونږ داسې وټکړه د لیمب هغه سرمن نو هغه لرګې شي هغه سي هغه کلک شي او هغه دومره نرمه. صحیح، هلته زمونږ ازمکې دي کلي نه بره، د کلي نه بره زمونږ ځمکې دي، نو هلته کې دا د غرو خلک اوسیږي، نو هغوی سره دا لیمب او دا میز او دا شیونه ډېر دي. هغې به کله کله ماته مسلج جوړوله، داسې نرمه به وه، داسې به یې صفا کړې وه چې ټنډي هم داسې نه صفا کړلې. ولحم الخنزیر، غوښې د خنزیر، وما اهل لغیر الله به، وما اهل، شریعت اسلامي هېڅ یو خبره پرېښودې نه ده، اسلامي شریعت هره خبره حل کړې ده. صحیح، او د نثار احمد ذهن کې دا و چې دا ټول د سرمنې جاکټونه چې دا ټول حرام دي، نو موږ ولا بس فتوا ورکړې دا ټول جایز دي. وما اهل لغیر الله به، او آغا ساروے او حل لغیر اللہ چی پاغین آماغستل شوی دا اللہ نا داو دا بلچا نو دو طریقے سر ناماغستل شوی دا بلچا یو خدا چی دا زبح کو وقت دا اللہ نا غلاو دا بلچا ناما پیغست شوی دا لکہ یو سری لیم زبح کو نو پزائی دا اللہ اکبر ہوئے بے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فناما دا محمد رسول اللہ دا مردار دا فناما دا محمد رسول اللہ نو دا بیسا شوی شو زکر چی زبح یواز دا چا پناما کی گی صحیح وز دا محمد رسول اللہ نا افضل بر شخصیت کو نشتا کشتا خدا قدیه مسئله دا نو چی نشتا نشتا او پناما مرداری گی اندر نور پناما خود پا طریق اولا مرداری گی دا یو مسئله دو یو مسئله اغیط او این مسئله دا نظر مسئله دا نظر نظر عبادت که سڑه وی دا ساروی ما نظر کرده اللہ دا پارا نظر کرده میره نو مانا دارا چی دا ساروی چی زبح کی نو داو فقراو بان پتی بای سبق ای فقراو بان نو دا نظر وی واضح پنامه دا اللہ کی دی که دا اللہ نا حلاوه دا بلچا پنامه دا نظر کنو حرام شی داولی که دا مسئلہ که دا سخی شای پنامه دا نظر کن نو حسن شی حرام شی که دا لوی عمد شاو با پنامه دا نظر کن نو بیا حرام شی نو نظر بیا واضح پنامه دا اللہ کی چی نظر دی پنامه دا اللہ اوکا او زبح دے اکرا بیا چی سواب ارچا دا بخی سواب ارچا دا بخی یعنی عبادت دے ہوشا سوشو عبادت دے اس دعا اوکا خدای ردی سواب سخی سے پورس یا اللہ ردی سواب لو عمد شاو بات ہو رس الخلقتو والمنخنقتو او آغا ساروے چی پخپا کی دو ملش منخنقا دیتا ہوئی دیکھو گورا کل کل پڑا پڑے تاز پڑے بھائی رسائے رسائے آغا رکی بس جی اکی طرح میز یا وہ آغا ملے سکتا مردان شوا دیتا منخنقا موقوضتو او آغا ساروے چی پا لور یا پا گٹا ویشتر شو ملش یو گٹا روا گفتا اثر لے ورد اخلاس کرا ساروے ملش یو لور روا گفتا اثر لے ورد اخلاس کرا ساروے ملش والمترديتو او آغا ساروے یا آغا مواشے چی دل ول زین را اولوی دو مرشو نو مردار دے مترديا دو غرن را اولوی دو مرشو نسو شے مردار شو یا کوئی تا اولوی دو نسو شے شو مردار شو والنتیحتو او آغا ساروے النتیحتو چی بل ساروے پشکر بانے ہوو بل ساروی پشکر ہوو اگے سر مرشو نو مردار دے سابقی چونی دل او اگو بیا زبح شو دنا وما کل السبغ او آغا ساروے چی خوڑلے او درند بازے صداغ وما کل السبغ او آغا ساروے اکل السبغ چی درند او خوڑ سی صداغ نو آغا آغی سر مرشو یعنی مانا چی لیمبو پا سارا کے سارای سپی یا سارای لیو آغا نسیسا او خوڑا پیتے او خوڑا یا چی خیٹا او خوڑا پیتے او خوڑا یا چی خیٹا او خوڑا یا بڑا ایسا او آغی سر مرشو نو مردار دے نو سر پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چی اللہ ما زکیتوں مگر ناغ ساروے چی دا عمل ور فرشوے دے خطاسو زبح کو قبل دا ساوتو نا یعنی دا غرن را اولوے دا خلا ترو سا مرشوے نو چی تا زبح کو بل ساروی پشکر ہو خلا ترو سا مرشوے نو چی تا زبح کو لیو تی سیسو کڑا خلا ترو سا مرشوے نو چی تا وما ذبح على النصب او آغا ساروے امواشی چی زبح کرشوے على النصب پنامد بوتانو وان تستقسمو ادا ناروا دے چی تاسو فال لاو باسے قرحرا او باسے بل ازلام ازلام نو اس قرحرا ایسل ناروا ندی قرحرا ایسل رانوا ناروا ندی سڑے وی ایسل تفاول لپارا یہ را اول تطیور نا تطیور بدفالی دا بدفالی دیتا ہوئی لیکن مثلا زلو کورنا وطم رو سان فرانسکو پا سفر مانے سمانے سان فرانسکو سفر بانے او مگتا میں یو سرائے رانگے اوف دا سپیرا مخمولی جی سفر بمیسنگ گئی دا شرعان ناجائز دا شرعان ناجائز دی او چې کله د کور راووتم نو سډنلی حاجی عبدالغنی مخه راله ان شاء الله سفر مو برکت یی عبدالغنی غونې سمایلینګ فیس مو کړه نو سفر مو نو دا جائز دی دا څه دی دا جائز یعنی د خیر په تعویل جائز دی د بدای په تعویل ناجائز دی خدا استقسام بل اسلام داو چې له دوی عقیده وا د دوی عقیده وا په یو تیار ګټ کې په یو تیار ګټ کې په یو مټکې کې به غشي خو دی څه به خو دی غشي ناغي باندې به یو باندې ولیکلی افعال کوا بل باندې به لیکلی لا تفعل مکوا او بل بخالیو نو دا بدلو نو مثلا چې سرکار پسې به روانې ده نو را بغي استر کې پټې کړي نو یو بهګې راو استر را ته به راوړو نو کو کلی کلی چې افعل او په لا ته ماته وي لا ته خدای نومو یا منات له خدای نومو یا غزا بلا په زرګونو خدایانو او د کار کې خیر دی ځکه چې راته وي چې کوا که هغه راوته چې لا تفعل نه کوا نو که چا بولته چې لکه یو میلیون ډالر ګټه نه نه الته خدای ویلی چې نه بلې زکا غشی بانے لیکلی لا تفعل او که خالی براو تو وی خدای نارضا دے اپینین مرا کئی خدای فرے نارضار اپینین نرا کنی بے قربانی کولا علیکم فسقن دا وائلیشن لے دا قانون دا اللہ اليوم یعیس اللذین آنن لذے نا امید شوی دیا کسان چا کفر کردی من دین کم دا دین ستاسونا فلا تخشون تاسو میرے گئی دوینا وخشونی اویرے گئی زمانا اليوم اکملت لکم دین لکم نن رضی ما کامل کرے تاس دا پارا دین ستاسو وات منتو علیکم نعمتی اپورا کرے میرے تاسو بان نعمت اقبل ورزیتو لکم الاسلام دینا اخوش کرے میرے تاس دا پارا اسلام پا حیثیت دی نوس اليوم اکملتو لکم نن رضی پیغمبر علیہ السلام پا دا وقت حجت الودا کے دا عرفات میدان کیو حج کو کم سے ہو دا عرفات دا احنا دلش کہ اليوم پیغمبر علیہ السلام سرا آلموس یو لاکھ سلویخ ہزار صحابو سورا یو لاکھ سلویخ ہزار صحابو پیغمبر علیہ السلام سرا کمو بیش اما اکملت لکم دینکم نن رضے کامل کرے میرے تاز پار دین ساسو نو اکملت لکم دینکم یو مسئلہ کہ دا دین اللہ وی کامل کرے میرے دے نو دا جوان حصی و شعبہ دا سنیشتا کہ اگر کی دین رہ بری نکی ادال تولیک دا جوان حصی و شعبہ دا سنیشتا کہ پائے کی دین رہ بری نکی یعنی تدا سے ہوایا معاشرت معیشت سیاست معاشرت معیشت سیاست پدرے والو میدانوں کی دا نور صلی اللہ زمینی خبر داولی کا کہ اس دینی رہبری موجود دا نو مسلمان دا پارا جائز نہیں چھ پدرہ میدان کی رہبری دا بلچانے وقت او کا اخلی نو دی مانا دارا چھ دا خدای پدر رہبری یقین نشتا بے مانا دارا چھ دا خدای دا رہبری غلط دا دا خدای چې کومه رهبری زمونږ کړې ده دا څه ده دا غلطه ده زمونږ تقاضې نه پوره کوي نو کله چا دا عقیده چې خدای رهبری غلطه کړې ده خو ایمان ختمېږي یو مسله دویم مسله لکم ستاسو د فائدې دپاره نو دا دویمه نقطه ده آیت کې چې دا دین چې مکمل کړی دی دې کې ستا فائده ده خدای پکې هېڅ فائده نشته که ټول خلک په دین عمل وکړي نو فائده به چا ته رسي خدای ته د خدای به څه حیثیت بالا شي افاظل ټول کائناتو خالق مالک دی نه لکم دې لام ته وایي لام انتفاع لکم ستاسو د فائدې لپاره مې دا دین کامل کړی دا دویمه مسله دریمه مسله دینکم د تاسو دین دینکم الله تعالی مونږ ته وایي ستاسو دین نو دا دین خو بنیادی طور نه چا دی الله دی الله را لېږلی دی خو د دې معنا دا ده چې مونږ ته د دې مالکانه حقوق راکړل دا وډی اليوم اکملت لکم دینکم نن رضی ما کامل کرے تاز دا پارا این استاسو فائدے دا پارا دین لکم دین استاسو استاس دا فائدے نو چی کل اللہ تعالیٰ ویچ استاسو دین ناو یو ہے وہ آل دا رسپانسیبلی ملتو لکم دین لکم واتممتو علیکم اتام کرے میرے تاسو بان لے نعمت ای نعمت اخبر نو دے دین تا اللہ تعالیٰ نعمت ہوئے تا لور منو کتا چی دی دین تا اللہ تعالیٰ سو نعمت ار دی دین نبالا بل نعمت نشتا ذکر دے ایمان نہ لوڑ نعمت دنیا کے بلے غیتو لکم الاسلام دینا اخوش کرے میں تاز پارا اسلام دینا دین پہ اعتبار نو دا پکی بلے نکتا چھو ورزیتو لکم ما انتخاب کرے تاز پارا اسلام نو دا خدا انتخاب کرے غلط نشکے دے او دا لفظ دینا پا حیثیت دا نظام کوڈ آف لائف سسٹم چھ خوش کرے میرے تاز پارا اسلام دین پہ حیثیت دین فمن استر رفی مخمست پس آغا سو کس تو کیا غا محتاج کریشو فی مخمست پہ مخمسا کے نو مخمسا شدید ضرورت تو وئی مخمسا ستا وئی چھ سڑے مرک تنیز دی نو سڑے وگے دے دمرا وگے چھ کہ پلس من ٹکے دن نو ورتا سا خوراک ملاو نشو نو رد ڈائجسٹر سسٹم فیل کی گئی سکی اندید حالت دا مخمسی وئی تیرے سوئی حالت دمک مسی ہوئی او پدر حالت کے حرام سڑی دے پارے جائے سی پدر حالت کے حرام دکھا یہ ڈائجسٹر سسٹم to keep it alive to keep it running چا ڈائجسٹر سسٹم روانی نو دے حالت دمک مسی ہوئی او صلی اللہ تعالیٰ وی دا سیزن اکو میرے حرام کری دی خنزیر او فلان او فلان او فلان او که حالت د مخمسی نو بیا باید چې ټوکړو خوړې چې دای په مخمسته لاسو چې محتاج کې شو په مخمسته په حالت د مخمسه کې غیر متجان په اسم خو دې میدان کوون کې نو ګنا تا بس د ضرورت د وجه یو ګډ شراب اسکل زکه بل څه شی ونه ډی هایډریټ شو څه شی شو ډی هایډریټ شو نو کوز دې یو ګډ لیکوډ نسکی نو بیا څه کیږي مړیږي د ګناه په اراده نه کې دی بنیاد باندې چې خپل ژوند حفاظت وکړي فان الله غفور رحيم تاکي سر الله تعالی بخون کې مهربان دی نو دې له تفصیل بل ډول به وایو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا احمدك القران عظيما لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلحنا لا تعلمنا لربنا النهار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك ماذا احل لهم سوال كيدتانا ماذا احل لهم چسش حلال كريش وردو يدبار نو دا سوال پیدا شکلا چه آیت نمبر درین کی اللہ تعالی یو فہرست ورکی یو لسٹ ورکی دا محرماتو حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بی لغیر اللہ والمنخرقہ والموقوذہ والمتردیہ والنتیحہ وما کل السبع الا زما ذکیتم وما ذبح بل علی النسک وان تستقسم بالازنام فلما عد اللہ عز وجل کل هذه المحرمات فانہم سألو فماذا احل لهم کل هذه ارجاء محرمہ یسألونک ماذا احل لهم سوال کیدتانا جسش حلال شویر دوید پارا قل تورت او آیا احل لکم الطیبات حلال شویر طال دا پارا الطیبات پاکیز شینا احل لکم الطیبات پاکیز او ما تاستویلش الطیب طیب فی الخضروات والفواکی کل شیع هو طیب کل شیع هو طیب یعنی هر شیع چی پا سبزی کی سبزی کی پا سبزی کی او پا فروٹ کی هر یو شیع طیب دے چلی خوراک قابل دے اگر ایک حلال حرام نشتا ایک حلال حرام هر چې په غوښو کې ده میت احل لکم الطیبات د نمبر 1 چې دا ذبح شوی په نامه د الله تعالی ذبح بسم الله عز وجل نمبر اول ای نمبر 2 هایجینیک دی کوډ بی کنسیډرډ اس طیب طیب باغی ته وای نمبر 1 مذبوح بسم الله او نمبر 2 هایجینیک ځکه بعد اوقات به ذبح دی په نامه د الله کلی خو به هایجینیک نه هغه ساروی هغه حیوان هغه مواشی هغه به مریض وي د کرانیک بیمارای هغه مریض وي د کرانیک بیمار ہے اسو ورتا میٹ کاو میٹ کاو ڈیزیز سو دیٹس ناٹ ہائیجینک یس اف یو ہیو سلاٹرڈ ان دی نیم اف اللہ سبحانہ و تعالی شرعاً دیٹ از حلال بٹ دیٹس ناٹ طیب بیکاز اف دیٹ ڈیزیز قل احل لکم الطیبات تورتا وایا حلال شویر تال دا پارا الطیبات لیٹ می گیو یو انادر ایگزامپل دیٹ فار سم ون ہو از سفرنگ فرام شوگر ہی از ڈائبیٹک سو ٹو ایٹ سویٹ دیٹ از حلال شرعاً بٹ بیکاز اف ہز ڈیزیز دیٹ از ناٹ طیب فار ہم قل احل لكم الطيبات وتوايا جائز کے شوی طالب تاسر پارا طیبات و حلال سے زنا پاکیزہ سے زنا وما غلمتم وصيد ما غلمتم وما غلمتم من الجوارح واصطياد ما غلمتم او صيد ما غلمتم انت کیو ہڈن ورڈ دے انت کیو ہڈن ورڈ دے دے تے منگو مقدر عربی گرامر کی ورتو مقدر ولفظ صيد يقدر قبل كلمه وما علمتم وما غلمتم من الجوارح والصيد ما غلمتم او شکار داغا غلمتم چتا سو تعلیم ورکڑ دے من الجوارح من کواسب الاستیاد والصيد من کواسب الاستیاد والصيد دا آغا زناور یا دا آغا مرغانونا چی آغا پشکار کولو بانی قادر دی چی پشکار کولو بانی کل کل بی ورفاہد کل کل بی لگا سپے او مونگو تش نا باز مرغانو کی دے شرمخ شرمخ زنگلی سپے دے شرمت سے دے جنگلی سپے دے سوئی ورتا دے ورتا وائلڈ ڈاگ وائی الفہد ہو وائلڈ ڈاگ وما غلمتم من الجوارح اشکار داغا چی تاسو تعلیم ورکڑے دے من الجوارح جرح یا جرحو دا پا مانا دا وونڈ پا مانا دا انجریم رازی پا مانا دا کسب رازی ویعلم ما جرحتم بالنہار اللہ تعالیٰ قرآن کیو یعلم ما جرحتم بالنہار اے ما کسبتم او اکتسبتم بالنہار وما غلمتم من الجوارح آج تاسو تعلیم ورکڑے دے من الجوارح د کسبیش کاری مرغو او د کسبیش کاری زناورونا نس کسبی شکاری مرغ دے باز تاسو ورکڑے سوائے شاہین شاہین او کسبی شکاری زناور دے سپے او دغه وائل داگ خودی لے تعلیم شرط دے نمبر ون وما غلمتم تعلیم نمبر ون الجوارح الکواسب کسب اس تعلیم نمبر ٹو دا دوی نمبر تعلیم دے مکلبین من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد دا لفظ مکلبین دا پا عربی کی اخذ دے من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد because that's a specific training it must be given by some specific people مکلبین پا دے آلت کے چتاسو تدریب ورکون مدربین ایاہم او ایاہن الاستیاد چتاسو والا تدریب ورکون تاسو والا ٹرین ورکون سوال ورکون ٹرین تربیت والا ورکون مکلبینا تعلمون اللہ چه تعلیم ورکوی دویتا مما علمکم اللہ دا آغا تعلیماتونا من التعلیمات اللتی علمکم اللہ ایاکم دا آغا تعلیماتونا چه اللہ تاستا خود لی دی نوز دلتا اللہ تعالی دا تعلیم کلمہ سوزا میں ذکر کر لندے گورا علمتم تعلیم، الجوارح تعلیم، مکلبین تکلیف تعلیم، تعلمونهن تعلیم، مما علمکم اللہ تعلیم. سو اٹ مینز دیٹ کلب فار استیاد اور ڈاگ فار استیاد مسٹ بی اے پی ایچ ڈی ان دا فیلڈ کنسرن. دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنڈ دی تعلیم فائیو ٹائمز ان دا سیم آیا. وما علمتم من الجوارح يا چتا سو تعلیم ورکڑے دے من الجوارح د کسبی زناورنا یا د کسبی مرغانونا مکلبینا تعلیم ورکون کے دے تا تدریب ورکون کے ٹریننگ ورکون کے تو علمون ان تعلیم ورکوے دے تا مما علمکم اللہ مما علمکم اللہ مما ایدر ان دی میننگ اف بما بما علمكم الله اي بالطريق الذي علمكم الله فاغا طريقه ولا تعليم وركوي كما الله در تقود لله وقد علمها ايانا الرسول صلى الله عليه وسلم. In this regard there is a sahabi Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه. Adi ibn Hatim in Kitab al-Istiyad, lot of hadith are related by Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه because he was one who was a sahib. شیخ ابو حشکار دیر کو Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا طریقہ بولا. So what about the sahab? اے روزہ نے چوکی ندی بس حیثیت ہوئی. وٹ اباؤٹ السقر؟ السقر من الطیور دا اغ بسنگ تدریب کے. الکلب من الحیوانات دا سپی بسنگ تدریب کے او سنگ ٹریننگ ورکے دا قلتے یو مسئلہ ہو لیگا دا قلتے یو مسئلہ ہو لیگا المسئلہ تو المہمہ فی الفقہ الاسلامی چی تدریب دا سپی دا بسنگ کے دا کلب او تدریب دا سقر یا دا شاہین دا بسنگ کے. مزاج دا سپی هو الحرس علی الاقل. طبیعت الکلب هو الحرس علی الاقل. د سپی مزاج دے خوراک باندې ډیر حریص دے. مونږ څه څوک داسې د خوراک ډیر حریص مونږ داسې سپی دے وایو کنه وای دا ولې ورته سپی وایو ځکه د سپی په طبیعت کې څه شی دی؟ تما ده، حرص دے، حرص دے، ګریډ دے رسل د خوراک، د خوراک ګریډ. نو دا غو تدریب دا دے. Then the training of a kalb or a dog is to remove that type of hirs and greed ala al akal from his nature. So the agad of greed khatam hai tabiyat wala badal ke. Because تعلیم means to change your nature. If your nature is not changed, so you will have a PhD, but nothing has been done to you. You are only a PhD. Or we can say that you are a PhD stupid. Yes, because it has never changed your dimag. It has never changed your fitra. You are not a trained person. You do not behave like a PhD. نو داغا نیچر بدلو، نو تعلیم کار دادے، فَإِنَّ التَّعْلِيمَ لِكَيْ يُبَدِّلَ طَبِيَّتَكَ السَّيِّئِ. Yes, فطرة الحرص على الأكل هو إصلاح التبديل بمعنى الإصلاح، إصلاح الفطرة. You mean change طبيعة؟ نعم. التصرف؟ لا لا لا. يعني متى ما نقول تبديل المزاج أو تبديل الطبيعية بمعنى إصلاح الطبيعة لكي نصلح طبيعته. فلا يأكل من الاصطياد أو من الصيد. نقصد كلا تا ترينك أو تخراك أنك. He was hungry and he brought the thing concerned to you as it is. So it means that he is a well trained. Is it? Well, otherwise he would have eaten it. Huh? Otherwise he would have eaten it. But that all told you that she does feel massage de hirs ala al akal taradi chojre baghda gashena byas khurakunak ota terano. And you must test him 3 times according to all 4 a.m. You will give him a certificate. After that you have tested him at least 3 times after training. Us da dre waqto ke chakam share awde de as far as the istiyad of these 3 times is concerned, that's not halal. Because he is pressing, processing through study. That is his study, that is his training. He is not a qualified yet. He would be qualified after 3 times. So next time when you will send him in the name of Allah, subhanahu wa ta'ala, and he will bring you the prayer as it is, in that he has never eaten any part of that prayer, or that khargosh, what we call al-arnab, for example. So it means that his education worked. His education worked. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا نخري مما دعاغنا امسكنا عليكم حفظنا لكم مما امسكنا عليكم چه محفوظ کرے تاز دپارا واسکر اسم اللہ علی آیات کئی نمد اللہ تعالی عند ارسالیه واسکر اسم اللہ عند ارسالیه چه کلا داستے پریدے بسم اللہ you should send the kalb in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Are you to send your arrow in the name of Allah? No, that is a matter of fact. Che zabha dwa kisma da? Yo zabha ikhtiyari, yo zabha izdtirari. Az-zabha al-ikhtiyari wa az-zabha al-izdtirari. Zabha ikhtiyari da pa aga haywan ke da cha control de. In controlled mawashi there is zabha ikhtiyari. No, da gira pa la sharait ki conditions. Number 1, حیوان لابد و یکون ماکول اللحم. If you slaughter a dog in name of Allah, Bismillah, Allahu Akbar, can we eat? Because that's not ماکول اللحم. The first condition is حیوان must be ماکول اللحم. چیرے دا خوراک شریعت کی جائز دے. لگا سب کل بقرے والجاموس و مائلہ ذالک فسو لیم بو سو سو. Number one. Number two. His slaughter and zabha must be in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. That's khudai panu. Bismillah, Allahu Akbar. Number three. Or you should say only Allah. That's enough. The name of Allah mentioned in any form. That's okay. Number three. Da zabha, da bai patroot ki. Da bai patroot ki. Ma bain al-labbati wal-lihyan. Ma bain al-labba wal-lihyan. This is labba. Al-labba wal-lihyan. Us da di da lihyan dadi. Jami dadi. لحيان معنى؟ زامة. The زامة at the لبب of ميسكي. Any place. You can cut. Just one minute. Yes. That is actually زبحة. But what is مسنون زبحة? مسنون زبحة must be beneath this apple. Because that is مجمع العروق. They that told عروق رأيو ذاكي. So that will be easy for the حيوان concerned to cut here. To cut here. And that's why Abu Hanifa, he gave a fatwa رحمه الله. That if you slaughter an animal here, so that is halal, but that's a type of makruh. Because of the death you cause him. Because of the death? Because he suffered a lot. He suffered. So if you are a rich man, you should not eat him. Give it to the poor. Give it to the poor, to the fuqara. But you can't make it fighter. Why not? Just one minute. We are talking about al-zabh al-ikhtiari awwalan. Hada huwa al-zabh al-ikhtiari. No, dream condition, chidida bekatke. Dream condition, that zabha must be either by a Muslim or a Jew or a Christian. Ahlul Adiyan al-Samawiyya. The Asmani din Tabidab. Yahudi, ya Isai, ya Musliman. That is Zabha Ikhtiari. Controlled animal. Out of control, that's your case. Like Istiyad, Shkar. Asta control ki nahi. Nacho Ustakala Ghashya ko huruli. Air over huruli. Jisse, Bismillah hai Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Panamada Allah. Any place, the arrow hit, and ultimately the haywan died. That's okay. Just Bismillah. No. If that is still alive and you approach to, then you should do, because now it has become controlled. But if they died because before your approach, so that's okay. Just go. لو تركته قصدا وعمدا فإذا يحرم ولو تركته ناسيا فإن اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم. مفهوم؟ ده لا تفوزه كو سكمانا هيرا شو بسم الله. If that is in زبحة اختياري even, controlled animal, but you forgot. That's okay. من مام سکنا لیکن خریدا غنا چی دی مخفوظ کرے تا دپارا وذکر اسم اللہ غلی آیات کے انہم دا اللہ تعالی دے بالے اند ارسال کلبت او سقرک چکل دا شاہین ور پردی پا یو مارغ باندی یا سپی ور پردی پا یو حیوان باندی دا خدا انہم پی والا بسم اللہ بلا مسئلہ ولو شارک کلب غیر معلم مع کلبک المعلم فإذن یحرم استیادو فإذن يحرم استياده الرجل على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل او كما قال عليه الصلاه والسلام لاجل صحبته غير المعلم. هذا المعلم قد عد غير المعلم. لما صلى عليك شكل استاذ تعليم يافتسبي تربيه يافتسبي سرا يو بي تربيه تسبي بشكار كي شريك شو بشكار كي شريك تربيه that is واتقوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن حاتم فانما انت قد سميت على كلبك ولكن لا على ذاك الكلب الاخر. طيب بسم الله ولي بخبص في بانه دي بس في بانه طيب بسم الله ندى بلا ان شغل سر الشريك فاذا يحرم عليك الصيد. واتقوا الله ويريك الا تعالى ان الله صريح الحساب. واتقوا الله فلا تاكلوا المحرمات. خدينا ويريك حرام شيئنا مخري خدينا ويريك حرام شيئنا مخري. ان اللہ سریع الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے. Soon he will bring you to accountability on the day of judgment. الیوم احل لکم الطیبات نن رضے حلال قریشوی تاز پارا الطیبات و پاکیز سے زنا. نوزگور الواندینی آیت کی یوزلوی قل احل لکم الطیبات دلتا بیاوی الیوم احل لکم الطیبات فإن هذا التکرار للإحسان على الاناسین لا تکرار دا احسان دا پارا دے احسن اللہ الینا فأحل لنا الطيبات كلها شي خدای مون سره سوره احسان کړی دی ګوردا پاکیزه شي نه ټول وطعام الذين طعام ذبائح وطعام الذين اوتوا الكتاب ذبيحه ذبائح الذين اوتوا الكتاب او تعریف ذبیحه مونږ اوه کنډیشنز دی پکې کدا اختیاری وی څه شي كذبح اختياري لا بد ان يكون على يد مسلم او يهودي او مسيحي. نمبر 1 لا بد ان يكون الحيوان ماكول اللحم تدا حيوان دي اغت كي وخي بخوراك قابلي. نمبر 3 لا بد ان يكون الذبح ما بين اللبة واللحيين تدا دي بترول كي. نمبر 4 لا بد ان يكون باسم الله. And you don't know that that meat is slaughtered in proper name of Allah سبحانه وتعالى, you should not eat it. You have to وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. And let me tell you one thing in this regard, that look, Ashabi Kahf, the people of Kahf, you know this whole story in Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, when they woke up after 309 years, وَلَبِسُوا فِي كَهْفٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 years. So when they ran away to the cave, at that time the people of that area, they were kafara. They were kafara and disbelievers, and they were not slaughtering in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And still they were thinking of these people that they are still kafara. Even though 3 centuries almost passed, 3 centuries, and the people, they have become Muslims. They have accepted Deen Samawi. But when they were sending one of their colleagues, فَبْعَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِي لَلْمَدِينَةِ فَلْيَنْزُرْ أَيُّهَا أَزْكَى تَعَامًا. أَزْكَى فَلْيَنْزُرْ أَيُّهَا. فَأَبُو حَنِيفَ رَحِمَهُ اللَّهِ يَقُولْ إِذَا مَا تَسْكُنْ فِي بِلَادِ الْكَفَرَةِ. When you are living there in the bilad of kuffar, in the bilad of disbelief, then you are duty bound to find out whether this is halal or haram. But if you are living in Egypt and you have a Christian there, you don't ask him, because culture is dominant. Culture is dominant. Even the non-Muslim in Egypt, when they will be speaking to you, they will be speaking just like Muslim. Inshallah, Alhamdulillah, I am okay. Yes, why? Because culture is dominant. Here, the non-Muslim culture is dominant. Even our children, they say hi, bye. And that was the case. Imam Bukhari narrates a hadith that a sahabi came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fulanan al-lahham. That Mr. So and so, the Laham are the butcher, the slaughterer in the bazaar of Medina. He is a Christian. We don't know whether he mentioned the name of Allah subhanahu wa ta'ala or not. Only to remove his doubt, Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him that Samillah wa kulho. You should say Bismillah and eat that, because there the Muslim culture or Islamic culture is dominant. The Islamic culture is dominant and culture works. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَطَعَامُ زَبَائِحُ الَّذِينَ زَبِحِدَا كَسَانُوا أُوتُوا الْكِتَابَ چُوَرْ كَرَيْشَوِدْ وَرْتَ كِتَابُ حِلُّ لَكُمْ دَا حَلَالِ تَعْزَ پَارَ. So if you found out that a Christian or Jew slaughtered the animal in the name of Allah, just go ahead and eat it. وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُ أَطَعَامُ سَاسُ زَبَائِحُكُمْ أستاذ زبيحي جائز دي دوئي دفارة والمحصنات من المؤمنات المحصنات الغفائف او عفیفی خذی چیست ومن المحصنات چیست ومن او عفیفی پاک دامن خذی من المومنات دمومننا والمحصنات والعفائف من الذین اوتو الكتاب چیست ومن from people of the book. That is permissible for you. اگر تاز دفارہ جائز دی. So that is the case of permissibility. It is the case, not a case of recommendation. Recommendation is something else. There are certain things which are permissible. We do not do that because that is not recommended. That's not recommended. So that's not a case. And that's why Imam Abu Hanifa rahimahullah says that the children, they will take effect from their mother. So that's why he said, that's a dislike practice to marry a Christian or a Jew. To marry a Christian or a Jew. Otherwise the children, and especially when you are living in a non-Muslim country. Now an Egyptian brother came to me, and he was telling me that I am going to marry a Christian woman. To marry. So I said, please, for the sake of Allah, don't do that. Just find someone Muslim. Otherwise you will be in trouble. That's experience. And I do have the same experience every day, because people are coming to me. They have Christian wife, and what happened to their children? سَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ خَفِيفِي خَزِي دَعَا كَسَانُنَا چُوَرْ كِرِشِوِ دِوَرْتَ كِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ مُخِّسْتَا سُنَا. One of our students even, he's a very pious guy. He's a very, but his wife is a Christian. At that time when she was marrying him, because he was a handsome man, so she became Muslim and said, أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَشَهَدَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُ الرَّسُولُ. Then she got 3 children, 2 daughters and 1 son. And now all these children of this pious Muslim, they are going to churches. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. So when somebody takes shahada and he says, أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَشَهَدَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُ الرَّسُولُ, so he become happy. Alhamdulillah, he became Muslim. Yes, that is good. That is good. But did we think about these children who became Christian and they are the sons and daughters of a Muslim pious person? والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفه وقدامن خذي من الذين داكسانوا اوتوا الكتاب جت وركيسوي دوت كتاب من قبلكم مخكسنا سنا وذكر اذا اعطيتم اجورهن شكل تعدوا توركي اجورهن مهورهن بيد المني لدي مهرنا اجور مناس ها ده ساعه ليبر ده مهر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. That's a gift. That's a mark of respect. That's a atiyah. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ چِكَلَ تَاسُ وَرْكَرِ دُوِتَ مُهُورَهُنَّ مَهْرُنَا دُوِ او مَهَر دغلتا یو مسئلہ اولی کا چی مَهَر دا پا نکاح کی کنڈیشن نرے کنڈیشن ان نکاح آر نمبر ون الترازی موچول کنسنٹ الترازی موچول کنسنٹ یو کین ناٹ فورس سم ون باہمی رضا مندی ہم پہلے جب کرتے ہو باہمی رضا مندی تعبیر تکی کی پا ایجاب و قبول پروپوزل این ایکسپٹنس پروپوزل الیسٹ الایجاد والتراضی کلاهما يدل الایجاب والقبول کلاهما يدلان على التراضی کیو طرف نہ پروپوزل شی بل طرف نہ ایکسپٹنس شی دا فلانا ہے چر فلانا لور دا پدی نامے شریک بل لور نشتا تو بدل دم رمار کی پنکا سے شرعی محمد صلی اللہ علیہ حضور دے شاہدین کی تا قبول کرے دا جس سے فلا خان وے چاو ما قبول کرے دا ہاں نا طرف نہ ایجاب راگے پروپوزل دے طرف نہ قبول راگے ایکسپٹنس دا رضا مند دلیل ہے درس دلیل ہے نہ دا یو کنڈیشن ہے نمبر 1 نمبر 2 two muslim women husband and wife both are muslim pakari muslimanan tabado gawan pakari muslimanan but if the woman is a christian or jew and the husband is a muslim and he is going to marry a jew or a christian woman then according to abu hanifa the witnesses can be christian in case of a christian woman or jew in case of a jew woman muslimana should khunis college no haram ala that's why somebody asked me on telephone that a muslim male can marry a Jew or a Christian woman? I said, yes, of course. You are a Christian. He told me. He was Christian. And he was asking me that a Muslim man, he can marry a Jew or a Christian woman? I said, of course. So then he asked me, a Christian or Jew man can marry a Muslim woman? I said, no. So I said, why it is? He was asking for the sake of knowledge. That why it is? So I said, because me, as a Muslim, I do believe in the messenger of Jew and also in the messenger of Christians. I do believe in Musa and Isa both. And the Jew or the Christian concerned, he does not believe in the message of Muhammad. That's why that's prohibited. If you wish... As-salātu min al-lazīna ūtul kitāba khafīpīhu pākda mani khudī min al-lazīna da kasānla chivar krishvede varta kitāb min qablikum maskistā suna izhāte tumulna chikal varkri mudhi taujūra unna mahruna dhi. No, mahar. That is a condition. That's the only thing. Mahar. That condition. Mahar is not a condition in nikah. That's why. And nikah can be without mahar. And nikah can be without mahar. Even with the negation of mahar. And nikah ta da huwe chida flanai chida flani lurda pa naya ma sharika balo lurda nishida. Wa huzud ali dhu shahidainu ke pa nikah sahih shari muhammadi sara bidune mahar. Without any bridal money. Without any mahar. Ta qabula kare da. Nikah is done. Nikah is done. But mahar is proven. You should write it. Da shari mahar khubayi diya. Da shari na. Shari na. Da us masala yaad. Masala yaad. Masala yaad. Mahar sabit se. What type of mahar? That's called mahar misal. That's called mahar misal. That is proven. Mahar misal mean what is there in the culture. What people are doing regarding mahar. So if the woman will ask for mahar, the husband cannot take a plea. Oh, I negated mahar at that time without mahar. The Mauli sahab or the sheikh, he mentioned there, without mahar. We will say yes, without mahar. But mahar, that is required by nikah. When nikah is done, you have to pay. What? No any amount is mentioned there. So mahar misal. We should look into the papers. That what's going on in Egypt. Huh? So you will bring out the average. And you will pay the average mahar. Iza aate. Deta hoi mahar misal. So you are the? Mahar misal. Iza aate tumunla ujuraunla chikal varkrimu dui tamaruna dui muhsinina na kihina. Nika ya mutasawijina. Chi nika kawunke ghera musafiqina ghera zanin. As-safa huwa zina. او نئے زنا کون کے ولا متخذ اخدان ولا متخذ الاخلاء فی السر ولا متخذ اخدان that's plural of خدن and خدن mean خلیل فی السر we can say in nowadays technology boyfriend and girlfriend that's called اخدان ولا متخذ اخدان او چنے نیون کے girlfriend لا سلطر اخدان مانا سا شو girlfriend but there is another ayah where Allah سبحانه وتعالى used the same word regarding woman regarding women wala muttakhizat akhdan so they should not have any boyfriend because there is no any concept of boy and girlfriend in Islam wa man yakfur bil iman asoch kufur ke bil iman disba is in the meaning of badu wa man yakfur bad al iman asoch kafir shapas da iman aswara murtaddan aw irtadda an dini da din na murtad فقد حبط عمله تاكيد سر باطل شامل لد وهو في الاخره من الخاسرين عدد باخرت کے دلوزرز نا نو دلتا یو مسئلہ دا اہم مسئلہ المساله الفقهيه المهمه regarding irtidad, apostasy. Irtidad, sorry? Apostasy. A-P-O-S-T-A-C-Y, apostasy. And murtad, sorry? Apostate. A-P-O-S-T-A-T-E, apostate. Murtad. نخدمک خدمک معاذ الله معاذ الله خدای مونږ بچ ساتي که یو سړی ایمان پر خدا کافر شه ارتد عن دینه ارتد عن دینه وانه قد حج حجۃ الاسلام د اسلام کوم فرض حج کړی دی پای کړی دی په حالت د اسلام کې ولیکن نو ارتد بعد ما قد حج حجۃ الاسلام الفریضه فریضه ادا کړی دا what will happen to his hajj if he will become muslim once again if he will become muslim once again what will happen to his hajj He will perform the Hajj once again or not. His fariza is done. According to three Imams, Imam Malik, Shafi'i and Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. He has recaptured his previous Hajj as Hajjatul Islam. He is not bound to do another Hajj or to perform another Hajj. Three Imams, Imam Malik, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayh. By becoming Muslim once again, he recaptured his Hajjatul Islam. Now he is not bound to do another Hajj. But Abu Hanifa says, no. Their Hajj is gone because of irtidad. Aga Hajj lalo khatam shi. Now if he is a rich, He has to perform it again. Let me give you another example. The time of Salat al-Isha starts when the Shafaq, when the glare sets down. Surkhi ya Safedi. Because there's another case, al-Shafaq al-Ahmar and al-Jumhur. Wa Shafaq al-Abyad and Abi Hanifa, rahimahullah. White glare, red glare. Red glare, the Jumhur mazhab. Red glare, the Jumhur mazhab. Ma kham waqt soh pori de, che soh pori po horizon by red glare sta, al-Shafaq al-Ahmar. Fahada, nihayatu, وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء according to Imam Malik Imam Shafi Ahmad ibn Hanbal Muhammad ibn Hassan Qazi Abu Yusuf the two disciples of Abu Hanifa rahimahumullah the two disciples of Abu Hanifa because of hadith حتى يغيب الشفق until the shafaq sets down أغيب الشفق هو الحمرة ده سروال ده تسجل سروال ده ويقول أبو حنيفة رحمه الله إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله صلوا صلاة العشاء إذا سود الأفق إذا سود الأفق لما سود المسكوي شكل أفق أو هورايزن تورشي أفق أو هورايزن تورشي ده دير شفاق أحمرنا بعد هورايزن توريجينا It does not become dark after the humra sets down or the redness or red glare sets down after that there is a light a white light is called الشفاق الأبيض الشفاق الأبيض So it means that the time of Salat al-Isha it starts and begins with the setting down of that redness according to Jumhur and with the disappearance of that whiteness according to Abu Hanifa No, that darkness that is known to the people of astronomy you cannot decide that light which is considered as الشفاق الأبيض Yes, in Bulgaria there are 40 days There are 40 days when there is no any Salat al-Isha there. Yes, but that is in Bulgaria, only a specific part, because there is a little bit time in between Salat al-Maghrib and Salat al-Fajr. Now look, a Shafaq-i-Abyad does not set down, there is no Salat al-Isha then. There is no Salat al-Isha. Let after Salat al-Maghrib, because لِأَنَّ فَرْضِيَةَ الصَّلَاةِ تَأْتِي مَبْنِيًا عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ چه کلا وقت داخل شی, نو فرضیت دا منظر شی, چه وقت نا داخلی جی. If Tonight, the night will become some 24 hours. What we will do? We cannot pray our Salat al-Fajr after 5-6 hours. Because there is no Fajr. There is no Fajr. You cannot calculate, oh, let's do it like this. 6 hours plus 6 hours. That's not a matter of 6 hours. That's not a matter of 6 hours. These are sanavi. These are secondary. The first ever thing in this regard is Sharia. What Sharia says, when the time of Salat starts and begins, and when it ends and finishes. صحیح نو هغه شریعت کوم خود لري حدیث جبريل کې حدیث جبريل کې ما ډیټیل تاسو ته ویل ان صلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا کتابا موقوتا کې حدیث جبريل ان ډیټیل آی هاف ریلیټ ان فرنٹ اف یو جبريل امين هی لید رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 ڈیز کانسٹنٹلی 2 ڈیز کانسٹنٹلی فار 5 صلات ایوری ڈے اینڈ دین ہی مینشن دیئر دیٹ دس از بدایا دی سٹارٹ اینڈ دی بیگن اینڈ دس از دی اینڈ دس بدایا سو اینی ہاؤ لوک ایٹ ومن يكفر بالايمان فقد حبط عملا ومن يكفر بالايمان اسوچ کافر ش پس دے ایمان فقد حبط عملا باطل شامل دو Now this ayah is actually the دلیل of Imam Abu Hanifa رحمه الله that here Allah subhanahu wa ta'ala he never mentioned that if he became Muslim after that so لم يحبط عمله There is no any mentioning in ayah or a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding this. Allah subhanahu wa ta'ala said, "Man yakfur bil iman, faqad habita amala." His amal is gone. داغ حج لال ختم شو حج سشن ختم شو نوسما د مونز مثال درکو چې مثلا د مستقیم وخت شروع کیږي 1 o'clock فار ایگزامپل 1 o'clock مید ڈے دیٹ از دی بگیننگ آف دی ٹائم آف صلات الظهر اینڈ سم باڈی ہی پریڈ صلات الظهر 1:30 اینڈ ہی بیکیم مرتد اینڈ اپوسٹیٹ 2 o'clock ہی بیکیم مے اللہ سبحانہ و تعالی فاربیڈن فاجر ہی بیکیم اے مرتد 2 o'clock اینڈ دین ونس اگین ہی بیکیم مسلم 3 o'clock وچ از سٹل دی ٹائم آف صلات الظهر وچ از سٹل the time of salah. So according to Jumhur, he is not bound to pray salat as well again. He regained it. He recaptured it. He recaptured, but according to Abu Hanifa, he is bound to pray salat as well. Because his salat is gone because of his irtidad and apostasy. Because of this ayah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين لما رضى حمل القرآن اللهم صل على القرآن نسينا وعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبهو ايمان والو اذا قمتم الى الصلاة كلچ تاسو دريق ايمان زتا يعني ارادة مزد ولا روكي فاغسلوا وجوهكم اوين زيم خنقل وايديكم لا تنقل الى المرافق تصور رسوائي مغلق سنگل وائي سرد سنگلو وامسحو برؤوسكم امسو كي پسر نقبلو وارجو لكم اوين زيم خفيق الى الكابين تر پر کیو آئی تاسو گیتا ہے نو دے دائیں مسئلہ دا پنیر دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو صرف دا سلور سیزنا فرض دی چکم دے آیت کے ذکر دی مخ وینزل لاس وینزل سرد سنگلو سر مسکول امام مالک و امام شافعی آغای وی نیت کول ام فرض دی دا او دس نیت کول نو کہ یو سڑی چرتا پا سویمنگ پول کے یا پا نہر کے یا پا کوئی کے غپو والا او ارادہ دا او دس نوا نو دا غی پنیز بانے دے سر منز نکی گئے پنیز دے امام صاحب او دس اٹومیٹکلی ہو شا او دس او سو اٹومیٹکلی نا غی وی نیت پکی شا فرض دے بیا امام احمد و امام مالک اور پس ایک بلا مسئلہ اگوی وی چی دا دا او دس طول اعمال با پی در پی کری کانٹینیوسلی یعنی دا سنچ لا لاس دے ونزل خلد دے ونزل مخ دے ونزل بیا پر لپسے اگوی وی دام فرض دی امام شافعی و امام احمد اگر وہ ترتیب ہم فرض دے ترتیب مین آرڈر نو آرڈر مانا پا قرآن کے لنبے مخ ذکر دے لنبے مخ وین جے بیا لا سنے ذکر بیا لا سنے وین جے بیا سر مسا ذکر دے بیا سر مسا کے بیا شی ذکر دے بیا شفی وین جے کدا ترتیب دے گڑ بڑ کر دس آرڈر دے کر یعنی شی دے لنبے وین جے بیا دے مخ وین جے بیا دے سر مسا کا اور پسی دے لا سوین جے نو پنیر دے امام مالک اور امام ابو حنیفہ خو دسو شو خو پنیر دوی نہ دشوے دا ترتیب ختم شو اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ مخل دیتا مخل ہوئی دس ربین مشل دام فرض دی نو کہا سے عبد تیرے کرے نہ کہا او دس نلے شرے کہ با مخ دیا سے عبد تیرے کرے او دینا مخ امام مالک ہوئی او دس نلے شرے زکا ہوئی دا فرض کہ مخ اوین زی نو اس مخ ستا ہوئی نو مخ طولن طولن مانا ہوش دوالی شروع کی گی دا آغا زائنہ چا کم زائنہ حموماً دا سرو اخترا کی جی کم زائنہ دا سرو اخترا کی جی دا زن ترلان دے پورے ہے دا زنہ رکھن دا لان دی سن دا دے پورے او عرغن دا دا غگونو نرمی دی لوک دا دی میانس کی نگویا دا سن دے خوگو دا مخت نو کدے کہ سی سوچا پاتشوا نبیا او دس نکی جی لا سنا ندا سنگل سنگل وینزل ورسر لازم دی کدا وچا پاتشوا بیا او دست نکی دریم شے دے دا سر مسکول امام مالک سے بوئی تول سر مسکول فرض دی نو دا اپنی چیر سر مسکی نو دے پاگورا ایسے بلا سونے لان نکی نو دا سی بکی چھے تول سر مسکی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے سیسد سر مسکول فرض دی نو کدو دری ویختر ایدا سے پا ایدے پاگورا ایدا سے کتا جلن بکڑا او دا سے اکنا درسلور ویختا بلکہ درسلور نزیات لان دشو بس اشو بس اوی فرض دشو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا طول سر مسکول دا تکلیف دے طول سر مسکول دا تکلیف دے مونگا تا کڑا ہوا ہے او دا دوسلور ویختا هغه وي دا جوک ونه ښکاري دا څه شی دی مسخره ونه ده نو نه خو هغه وایي چې ټول سر او نه هغه وایي چې دوه څلور ویښته بلکې هغه وایي څلورم عیسی سر ایټ لیسټ څور عیسی څلورم عیسی او دا یې تایید کړې ده په یو نقلي دلیل او په یو عقلي دلیل نقلي او عقلي یا قیاسی عقلی ته قیاسی هم وایي نقلی دلیل خدا دے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مغیرہ ابن شعبہ اگوی پیغمبر علیہ السلام او دس وکو نمت اکلپ ناسویہ باندے نن علیب سواد یا اوہا ناسویہ نا خود ناسویہ ذکر کرے دے قوزگورو چی لغت کی یا دا عرب پنیز باندے یا دا فیزیکل خلق پنیز دا سر سوئی سی دی نو فیزیکلی خلق سر تقسیم کرے دے سلوری سوتا یو دا ګوره دا شی طرف فوض یمنا وی ورته فوض فا واو دال یا میم نون او یا نو د پاسه په ولار زور یمنا یعنی شی طرف بل ته وی فوض یسرا چپ طرف ته وی فوض یسرا یا سین را او یا او یا د پاسه ولار زبر او بل دغه ګوره دایس قذال قاف ظال الف لام قذال او دا فرنت دیکھو گورا دیتا وی ناسیه نو اس مغیره ابن شعبه چلو ناسیه ذکر رکو نو مانا دارا چه سلورم ایسا پیغمبر علیہ السلام مسا کرو دا یو مسئلہ دو مسئلہ چه پا مانزکی دا پردی پا حوالا چه دا بدن کم ایسا پتاول لازم دی دا بدن کم ایسا پتاول فرض دی چه نارینا دا پار آغا دی زنگوننا تر نامه پورې دا فرض او د زنانو لپاره ټول بدن سوا د مخ لاسو او د قدمینو نه شونه نو چې دا د کومې صف پټول لازم دي نو د شریعت تسلیم شده مسله ده چې که په هغې کې د کومې حصې هم څلورمه حصه ښکاره شوه په منځ کې نو موز مات شي لکه اوس دا وګوره سر دی او د زنانو لپاره سر پټول خو هم فرض دي نو په منځ کې که څلورمه حصه د سر ښکاره شوه نو منځ مات شو دا څنګل ده دا دې نه شروع ده نو ورځ نه شروع ده تر دې ده دا مستقل اندام ده دا مستقل یو ایسه ده نو دې ده روانه دې ده پورې که څلورم ایسه ښکاره شوه نو موز مات شي نو پته ولګې ده چې په اعضاو کې څلورم ایسه له شریعت اعتبار ورکړی دی یو حکم په حواله لہذا مسا کې به هم کم از کم څلورم ایسه اعتباري دغه ټول سر د امام احمد هم مذهب دی ټول سر مسا کول ولې نه کوي کار دا ولیکه ټول سر متکول دا ستاسو دین کتاب ته کوم به دا امام احمد رحمت الله علیه اگر کړه امام مالک کوئی ټول سر متکول فرض دی خو هغه وای د خزه د پاره نه ذکر هغه سر وختو وی ډیر دی کړه ټول سر په متکې نه هغه بل باندې کې نه خصوصا په یخ موسم کې تکلیف دی غیر پاره نه هغه وای د زنانه پاره صرف دغه ناسیه ده سلور مېسا امام سبیا وای چې عجیبه خبره ده خزه سړي فرق ولا راغله او د شو بارکی شی وینزل سره د گیټو نا خو یو مسله شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو درې گئی مان زتا یان اراده د منځو کوي فغسلوا وجوهکم وینځي مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل الى المرافق سره د څنګلو وامسحوا برؤوسكم امسكي سرون اقبلوار جلكم اختيخ بليل الكابين ترگیتو پوئے وَإِن كُلْتُمْ جُنُبًا أَكَتَاسُوَي جُنَابَتْكِ فَتْوَهَرُو نبیاء زان خپاک کئی خپاک مانا غسلو کئی زان خپاک کئی مانا نبیاء دال تولی کئی چرے جنابت غسل دیکھ ادری شوی نا فرض دی نمبر اول خلو انزل خلو انزل پاو دس کے سنت تا او دا جنابات غسل کی فرض دا نمبر دویم پوز او انزل وَإِن كُلْتُم مَرْضَا اَكَ چَرِيَئِ تَاسُ مَرِضَانَ وَغَلَا سَفَرٍ يَا سَفَرْ بَالِ اَوْ جَا خَدُم مِلْكُمْ يَا رَاغِيَوْ قَزْدَ تَاسُنَا مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْ دِنَا نو غائب ہوئی کن دیتا نو عموماً با عرب تتقاضای حاجت تپار چلت لگ کن دیتا بطلل لکا سو خلق سارا تخی او لامستم النساء یا ملامسم کڑی ودخزو فلم تجدوا ماء ننمو منتلي ماء اب فتيمموا سعيدا طيبا تيمموا كي سعيدا طيبا سعيدا طيبا دا پاچیزه خاوري اوس یو مسله خودل ته دا شو چې تیمم لکه په وخت د ضرورت چې د اودس قائم مقام دی نو دا رنګ د جنابت د غسل قائم مقام دی چې ضرورت یو اوبه نی یا په اوبو استعمال باندې بنده قادر نی نو سو کی تیمم کی نو که ضرورت یو د غسل او دغه عذر وي وته نو بیا به هم څه کوي تیمم به کوي او د دواړو شیانو لپاره تیمم یو شان دی یعنی په ګردالو شی باندې یا په ګرد باندې په ګردالو شی یا په ګرد باندې لاس وهل نه شنه څوک د تیمم به لپاره چې یو د سیمې لري شي او عبادت کول لا جایز دا نیت دی نو سړی لاس لاس وای نو یو اول مخ باندې راکاږي او بیا دویم ځل باندې لاس وای نو بیا دې څنګه لو باندې داسې صحیح اوس دغه د اودس لپاره هم دی د جنابت لپاره هم دی جنابت لپاره دا نشته چې بیا ټول بدن خاورې کړي بله مسله او لامستم النساء چې ملامسه مو کوي د ښځو اوس ملامسه ده لمس نه ده لمس وای ټچ ته لمس وای څه ټچ ته امام شافعي رحمة الله عليه د آیت دا لفظ لټرلي اغسته نه هغه وایي چې بدن د بدن د نارینه څه یسي بدن د زنانه ټچ کړه بدن د زنانه ټچ کړه بغیر د یو کپڑے نه پمینځ کې یعنی داسې نه چې داسې کپڑے سره نه یعنی داسې د بدن کلاو حصہ د بدن کلاو حصہ سره ټچ شو په اراده یا بې ارادې په اراده یا بې ارادې نه هغه وایي اودس مات شو او ویل چې الله ویلي لامستم النساء اودس مات شو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او امام احمد هغه دواړه وایي چې هغه ټچ سره او دس ماتیږي چې کم ټچ په شهوت او په لذت وشو په شهوت وشو امام احمد په شهوت او په لذت یعنی مزه هم درکا نو دې سره او دس مات شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زنانه د بدن او دس نه ماتیږي ځکه چې د او دس د ماتېدو لپاره بنیادی شی راوتل د نجاست او د پلیتۍ د بدن نه یعنی جنرال پرنسپل سره د بدن نه چې نجاست راوځي نو هغه سره اودس ماتيږي نو ټچ سره خو نجاست نه نجاست نه راوځي هر وتا که ټچ وش ادله زد د وجه سره نجاست راوت بیا خو د نجاست د وجه ماتره ټچ د وجه نه هغه اودس نه وجه ماته د نجاست د وجه خو د دې ځای او لامستم النساء چې مونږ دا لمس نه ده لمس وای ټچ تا نو آیا ملامسم ټچ ته وای یا خو الله تعالی ویلی او لمستم النساء لامستم بینو ویلی دی لام باندې بدور او لار زبر نو دی باندې بس صرف زبر او لمستم النساء او لامستم النساء بنو صحیح شو نو امام صلی الله علیه فرمایي چې پته ولګی دا چې د لمستم په ځای الله لامستم وی نو بیا څه بل معنا مراد ده بیا څه مراد او هغه بل معنا عبد الله ابن عباس سے وی چې ول ملامسه هو المباشره چې ملامسه معنا سیکسوال انټرکورس یا مباشرت فاحش مباشرت فاحش معنا چې د بدن خاص ځایونه یو بل سره ولګي بدن خاص ځایونه ناقص سره اودس ماتيږي او هر چې نفس مسا کې دل د بدن د خدي دي نو دې سره نه ماتيږي وجه درې حدیث کې امام بخاری روایت کړی نمبر اول حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې د شپې تیار وا پیغمبر علیه السلام په بستر باندې نمونځ یعنی حضور اسلام بستر باندې نو او دا هغه زمانہ وا چې پیغمبر اسلام د قتل منسوبې تیارې دي بهر نه خلک راتل او بني ولې شو او چې کله به انویسټیګیشن ا انټروګیټ شو غي نه به یو دې لپاره راغلی چې پیغمبر اسلام اسیسینیټ نو بار بار د کور نه چاپېره به صحابه پاره ورکوله څه به کوله پاره به ورکوله چوکیداری به کوله پیرا وای او دنه حضرت عائشه یا نور امهات المؤمنین هغه به ډېر سنسټیو دي باپ ډېر الټ وي نو د شپې پیغمبر اسلام به ستاره باندې نه مونډه نو فکر را سره پیدا شي نو رانا نو نو داسې موږ ته لاس ته پول وای لاس ته پول پس مکا چې چرته شته کنه نه چې لاس ته پول فوجدت ساجدا نو لاس می داغه قدمین مبارک سره اولګیدل او حضور اسلام په سجده او حضور اسلام موږ کو په سجده او نو سپتاو لګیدل چې د خځو د نارینه بدن ټچ شه کټک نشه ټچ شه او پیغمبر اسلام ورته دا ونه چې اوف عائشه او داس می ماچ ولی ځکه چې د خځو او سړي بدن لګیدل نو پتہ ولګی چې دې تاسو کې دوسر او داس نه ماتي وېم حدیث دا حضرت عائشه وی رضی الله تعالی عنها چې زو دو پیغمبر اسلام مونږ کو او زما کې د پیغمبر اسلام د سجدي ځای کې چې کوم ځای یو سپورت کې نه سجده نو حضور اسلام کو بڑی عبادت کې رات کو شپې مونږ بڑی تلاوت وکړو نو چې کلم سجدي ته راغی نو زما فكان يرمزني نسل يده فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش فنش حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس الدولہ بولا کہ بیا اوپر رکھا تھا پانی بیا غدر ساتھ تلاوت کو نما لو بیا کوبرا کے نما بیا نہ پیغمبر علیہ السلام جو بیا رہے سجدے تھا نہ بیا بیسے پنچ کر نو زبا گورا بدن بدن تک کی او او دس نما تی جی نو کدی سر او دس ماتے لے پیغمبر علیہ السلام بلا پنچ کو لے دریم حدیث بہ کو جواب شے امام شافعی تھا بہ جواب شے تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھا او دا دریم حدیث دا جواب دے امام بخاری تھا دا امام مالک تھا دا جواب دے امام مالک او امام احمد تا هغه وای چې هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي هغه سره او دسماتي امام بخاری حدیث نقل کړی ورته عائشه رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعض اوقات خپل بیبی خکل کړه نو خپل نوم کوي هغه ته چې ځکه علی حیا خلافی یعنی بعضې بیبی به خکل کړه نو اوس یو دان چې لور پلار شکولې یا پلار لور شکل کی یا رور خور شکل کی یا زوی مور شکل کی اگر کو شاوت اور لذت نہیں ہے کہ وہ محبت ہوئی یا صحیح احترام بھی یا احترام یا محبت ہوئی خود یہ سڑے خود کو لئی نو دیکھ شہوت اور لذت بھی دیکھ سبھی شہوت اور لذت بھی نو پتہ ولا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود کو لونا پر شہوت اور پر لذت کو لولا ثم يخرج ويصلي ولم يتوضا یہ پیغمبر علیہ السلام کو راوتو امامت به وکړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکړه او دس نه تا لګو نو پتا ولګی دا چې ایون که په شاوت باندې بدن ټچ شي خو چې د بدن نه نجاست نه راوته نو دې سره او دس نه ماتې دا نه چې خلاف سنس دی سنس بل دي سره ټول او لا مستم النساء آیا دا چې ملامس مکړې د نساء او د بیبیانو سنس ټول نه لوي دا دي چې او لا مستم النساء لفظ راغره لمستایته او استاد تر اس په کول شي او دا قران نه لفظ بس او بیره خبره چې امام صاحب دغه تحقیق کوي پکې کہ لمس قضائے والے لامس ہوئے ندا بردی بلا معنی مرادی آو نماتی نبر سرازی او لامستم النساء فلم تجدو ماء فلم تجدو ماء زکا ہوئی چھے آغ پلیتے سرا او دس ماتی گی چھے کم پلیتی دا بدن دا دو لار میں رو تھی کسا رو تھی وہ خاص لار چھے غینا پلیتی رو تھی نو کاغینا پلیتی رو تھی نو دس ماتی گی دا بدن دا بلدہ نکا پلیتی رو تھا اگوی بینا پلیتا خو ضرور دا اس کا دا وڑو بولو پلار روتا یا دا لوی بولو پلار روتا نو بے خور سراو دس مات دے وکر دین علاوہ دا بدن بل جانا روتا نو بس آغازائی پلیسیو آغا بس افاکی سب اوکی آغازائی پلیسیو آغا بس افاکی نو راو دس ورفم نئے مات شوئے صحیح شو او لامستم النساء فلم تجدو ما ان بیا تاسو نمن دوبو فتیممو سعیدا طیبا او دا وجہ دا چکقے سا تاسو کپے سلیو کا پڑا کپلا باندے نہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ پنیل باندے او دست مات شو سوچ سکدا شے پلیت تے انا مدینہ چلا ہوا تے نہ شے پاک تے پلیت تے پلیت تے نو پلیت تے اور او تا نہ دست ور سلام مات شو امام مالک اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمائیں نا پلیت خدا کو پد دو لار نہ ہوتی پلیت دا کو پد دو خاص لار نہ ہوتی امام شافعی امام مالک نا فلم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا تيمم كاي ده تيمم لغوي معنا ده قصد كول صح قصد انتنشن ما بيستان تر هذا ده تعلق مش البته كان بيستان ده خرول او وين وصل روته نص اغي ترى ما حديث تجري ولا يفقي بان يودس ما تيجي امام شافعي او امام مالك صار لکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انه وقع ولم يتوضا اور عائشہ فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیوک او دس تازہ نک پیغمبر علیہ السلام قیوک او دس تازہ نک صحیح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تبل حدیث راوی انس کہ من قاء او رعف فليتوضا من قاء او رعف فليتوضا چاچ قیوک یا پودا مینرالا چا قیوک یا پودا بانی مینرالا نو دے دے او دس اوکی مزدوار حدیث یو بل طرح کنٹرڈکشن پیدا ش جو حدیث خدا نے چا کہو کنا دے دے ودس کی صحیح انت بل حدیث پیغمبر علیہ السلام کہو کا ودس نوک امام رحمتہ اللہ علیہ فرمائے کہ اس کا ٹریڈیشن نشتا قید وہ قسم دے یو آغا چ پڈا کا کلی یو آغا چ سب معمولی شیراش ہے لوگوں نے شیراش نام چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال لوگوں نے شیرا دے دی وجہ ودس نو کرے کم چ حکم دے اگر کہنا سوال روایت آغا چ پڈا کا فلبان چ زکہ چا کم لگو نی نا اکثر دے مدینہ نی آغا دے دے دی سینے نا یاد حل نا یاد خوراک نا لینی خوراک نہ نہ نو سو پر دا قران دا نہ تعلق اندا لا پلیسی ونی پلیت کم دشی چې معده ته ورسېږي چې په ډکه خوله شوی نو دوه شی په ناله کې نه پروت آ چرته آ معده کې هر بلا وه هر یعنې دا اوس د میاشتې دا لیدلي دا د میاشتې لیدو باندې روژه کول یا اختر کول صحیح نو د امام رحمت الله علیه مذهب دی چې اهل مغرب د اهل مشرق په لیدو او اهل مشرق د اهل مغرب په لیدو باندې روژه اختر نشي کولی صحیح دې ته وایي بلاد بعیده بلاد بعیده ما فار ډسټنس یا فار ډسټنټ ایریا څه شي فار ډسټنټ ایریا نو فار ډسټنټ ایریا دا غواړي چې تاسو کې د ډسټنس په سورې ځکه ډسټنس د پاکستان او د افغانستان څخه کلیستا اوس د افغانستان په لیدو باندې پاکستان کولی شي کنه موږ کولی شي د پاکستان په لیدو افغانستان کولی شي کنه نشي کولی او کولی شي نعمان رحمت الله علیه دومره بهترین کرایټیریان ورکر و هغه ملک څه شي هغه ملک چې بل ملک سره په شپه کې شراکت وي بل ملک سره د شپې په اوقاتو کې شراکت وي نو که په دغه دوه ملکونو کې مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی کوم ملک مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی نو دغه نه مغرب ته کوم ملک دی هغه په باندې افطار او روزه کولی شي هغه په اساس ځکه چې د شپې شراکت شته خو چې کوم ځای ډسټنس دوره چې د شپې او د ورځې فرق شي زه ګورم دا هغه د معنا چې ما ته ټول لري هغه د معنا کې دومره استرانمي ویلې و صحیح ویلې و دومره استرانمي ویلې و صحیح بیا اوس د میاشتې د کتو په حواله چې کسان راغله دوه سلور او هغه وایي چې موږ میاشتې لیدلې ده امام رحمت الله علیه فرمایي ټیک ته متقیان هم وي نیکان به هم وي مزګوزار به هم وي قوم به شهادت اخلو نه وایي قرائن ته وګورو څه ته وګورو قرائن ته اوس که څوک پاتېشتمه د میاشتې باندې راغله چې ما سپوږمۍ لیدلې ده په وښتمه باندې په څو باندې نو د وښتو راځو خو نه نه میاشتې صحیح نو پتا ولا کنه چې قرینه دا وایي چې دا دروغ یعنی دې ته غلط فهمي شوی ده دوی څه شوی ده غلط فهم نو هغه د اسلامي بنیاد باندې هغه زمانه کې خبر وکړه چې د سپوږمۍ د کتو د پاره کم از کم شرط دار دی چې د دې عمر د 1400 غنټو نه زیات دی د دې عمر یې سوی د 1400 ساعتو نه زیات دی او نمبر 2 دا د ماهام وخت د نور نه کم از کم 10 درجه مشرق ته پاتې 10 درجه مشرق ته درستی نو کدا جانب مشرق ته د نور نه 10 درجه لري او عمر د 1400 غنټو نه زیات دی نو ویزیبلیټی پاسیبل دا ویزیبلیټی پاسیبل دا خو که یا ایج کم وی یا ډیګری کمی نو بیا نشي لیدې که ایج کم یا ډیګری کمی که ایج کمی نو دا دومره تند چې نشي لیدې که ایج کم نو دا دومره تند چې نشي لیدې صحیح شو او که ډیګری کمی صحیح نو د نور د لایک د وجه د دې ویزیبلیټی نکې تعالی تر اوسه پېښتران نه نه پویو امام رحمت الله علیه نن سوال لسو کا 1500 کال وړاندې پېښتران نه پویو نادر بلا سره فلم سجدوا ما انم الدتا صوب فتيمموا تيمموا كه سعيدا بخاور طيب الباكزا نو اس کما خاور باندې تيمم کیږي نو دال تولید شافعي رحمت الله عليه فرمایي چې سعيد معنا دا پاکه خاورا سعيد معنا دا پاکه خاورا او د طيب معنا دا زرغونه زرغونهون کې خاورا څنګه زرغونهون کې معنا ها یا اشنا گیا پکی تاسو زرغونه ورته وای ایمان رحمت الله علیه فرمای چنا دا زرغونه ول پکې شرط نه دی بس صرف پکې پاکواله شرط دی خو مکمل پاکواله څه شي مکمل پاکواله اوس بعد دې یو مسله ده چې زما کا پلیت شي مثلا په موتیا دی وشي څه په وشي موتیا دی په وشي پلیت په وتا نو زما کا زوګین دی نه خو چې اوچا شي ایواپوریشن بس اسی پاک شي صحیح خو کما زما کا باندې موتیا دی شي داولې او د وینځلونه بغیر هغه وچشوه مثلا د وینځلونه بغیر هغه وچشوه نو د مانځلو لپاره خو قابلیت ده مونږ په کیږي خو تایمم په نکیږي مونږ په کیږي په هغه مکان خو تایمم په نکیږي ځکه د تایمم د لپاره الله تعالی د ولغ زویل سعیدا طیبا نو سعید معنا پاکه خورا او طیبا معنا خپاکا سعید معنا پاکه خورا او طیبا معنا خپاکا نو هغه مکه متعلق چې کوم باندې پلیتی پر اوتی او چې شو هغه متعلق صرف مونږ دا ویلی چې پاکه ده دا نه شو ویلی چې شپه پاکه ده شپه پاکه ونه څه ده بس پاکه ده مو سپیکيږي ته مونږ په نکي بیا دا ته بل مثال ولیک چې هر هغه شی چې له جلد د مکه څخه یې نو پاره ته مونږ جایز ده نو په خاور باندې په لوټه باندې په ګټه باندې دا له جلد د مکه څخه ده دا څه کوي له جلد د مکه څخه ده خوار چې له مکه نه راوته اهن نه څه شي اهن نه یا ګولډ یا سلور دی نو دا لازم کی جنس نه دی دا ځان له مستقل شی دی باغی باندې تیمم نکی کی که ګرد پنی نو جایز دی دبره د زمکی صدا دبره د زمکی صدا خو لګه سخت را اور چې ګولډ او سلور دی ازم کی سن ده ازم کا کی دنه ایکسترا شیپ ہوتے فارن باڈی دا نہ اگے باندې ڈس پکار دے پر ڈبر باندې نہ اپ ګولډ او سلور باندې ڈس پکار دے یا کپڑا باندې چې کی نہ اگے باندې ڈس پکار دے باقی ارشے لرگے تی دغه لرگے نہ اگے باندې ام تم جے دے کلا کڈس پہ پرت وی لکه دا ازم کی جنس ہونه دے صحیح دی باندې چې ګرد وی نہ اگر ازم کی جنس دے ہر چې ڈبر دا پخپل ازم کی جنس دے اگے باندې ضرورت نہیں چې ګرد فامسحوا بوجوهكم مسكيتاكم خلق بل وايديكم لا تنقل من هدى ديدا مسلمان صلى الله عليه فرمائے کہ گورا فرض او دس کی صرف سرور دی زکہ چا ایت کی سوسیا ذکر دی سرور یوا دے مدہ چلتا ہے ممکن گورا ڈبل سپورٹ ہے کہ فرض صرف سرور دی زکہ تے ممکن اللہ تعالی دوسری نے ڈراپ کر او دے پہ ہولڈر دوسری نے ڈراپ کر او دس کی سوسی دنا منزل یا ٹچ کول لازم سرور نو دے دلتا ڈراپ کر او دے ریخودل نو وی وی چې مخ ما تکای څوکای مخ ما تکای نو مخ سره قریب چې کومه ایسه ده سر نو بس هغه د مخ د وجه پاک شه دا غیب تشکول ضرورت نشته اعلان کې پاودر سره وایته تشکې پاودر کې ته تشکې یو خبره نو اوس کسړې وای چې او تایم هم کې نو گرد وال لاس په مخ مو خپل لاس دا پسر نو پسر باندې دا گردالو لاس وال داخل شنه ګای نو بس الله تعالی غډ راپ چې مخ والے ایسا بس دا ورته پاره کافی شو دا یو دین وی لا څه نه وکړ مزبې ته کوم نږدې څه چې پښې هغه دې وځي پاکې شي یو او دې مدا چې قرینه موجود ده چې پښې په مزه سره پزما کې باندې ګرځي نو په عمومي احوالو کې ای باندې ګر پروتي یا یو خدای دې چې سړي استنجا کړی استنجا ته ضرورت نشته او دا څه معنی لري ادی کوم منه ما یرید الله نو غواړي الله تعالی له جهل علیکم من حرج چ واچے تا زبان لے اسرا تکلیف پلا کہ یری دو لیکن اللہ تعالی غواڑے ریو تو ہر کم چھ پا کے تا سو ولیو کن نعمت او علیکم اے اتمام د نعمت بولو کہ تا زبان لے اتمام د نعمت چھ آسان حکمون درتا در کی لعلکم تشکرون دے د پارے تا سو شاکران جو شے وذکرو نعمت اللہ یا تی نعمت دا اللہ تا زبان لے و میثاق الذی او عدد اللہ آغا واسقکم بے چا اللہ تعالیٰ آغے بارے تاسو مضبوط کرے یعنی پخیر نارستی با ویس قلتم چکل تاسو وی سمینا وورے دلمونگا و اتانا او اوبے کومونگا واتق اللہ یرے گئی اللہ نا ان اللہ غلیم بذات صدور تاکی رحمان الرحیم اللہم صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلم علیہ ایہا الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامینا شیطاسو قوامینا قوام مانا دا فرم سٹینڈ اغسطن کی صحیح منگو ارتا پختو کیو سخت دریز نیون کی صحیح سخت دریز نیون کی اللہ تعالیٰ وی فرم سٹینڈ واخلا چی مسئلہ کرد اللہ دا پا رہی خپل حق کې نرمي وکړه خدا الله په حق کې نرمي یعنی تاسو خپل حق دی نرم شته کې وروي بخښه تا خو خبره ده الله د دیني خدای وي قوام شي دا زما د حق لپاره بس سخ موقف اخلي سبکه سخ موقف باخلي فرم سټینډ قوام معنی فرم سټینډ نمبر 1 نمبر 2 کونو قوامینا شیطاسو قوامینا حاکمان لله د الله د پاره ان چې کوم میدان کې اتار تی در تملاوی اختیار در تملاوی نو دغه اختیار به د الله په یره استعماله ده اختیار به څنګه استعماله د الله په یره به استعماله ده دې معنا شهدا به قسط گواهان شه د انصاف تقاضا باندې نو د ملک په عدالتي نظام کې دو شیونه اهم وی نمبر اول گواهی نمبر اول گواهی او نمبر دویم حاکمیت فیصله کن قوت فیصله کن قوت وذلتا الله تعالی وچ قوامین لله حکمران شهید الله لپاره اغواهان شهید انصاف تقاضا باندې حکمرانان شهید لپاره دا الله لپاره اغواهان شهید د عدل او د انصاف تقاضا باندې سوره نس یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کونوا قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کے حاکمان بالقسط دے انصاف تقاضا بانے شہدا علی اللہ گواہان شے اللہ دا پارا نو سکر ہے سورہ نساء آیت کے لیکن ماں طرف تو گرے آسان ہو پوشے دے سورہ نساء پا آیت کے اللہ تعالیٰ ہوئے چھے حکمرانی کا ہوئی نو دے انصاف تقاضا بانے گواہی چھے کا ہوئی نو اللہ پا یرا د سوره مائده په آیات کې وي چې حکمرانی کوي د الله په یرا چې گواہی کوي د انصاف تقاضا باندې نو پته ولګیدا چې د دواړو کارونو لپاره دوه شرطونه دي د دواړو کارونو لپاره دوه شرطونه دي اول چې حکومت یا اختیار وي در سره نو پکې شرط د الله یرا نمبر اول او نمبر دویم د عدل تقاضا نمبر دویم د عدل تقاضا او چې بطور گواہ گواہی کې نو بیا پکې هم دغه دوه شرطونه دي د الله یرا او د عدل تقاضا د الله یرا او د عدل تقاضا نو واپس خپل سبق تر شي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کونو قوامین شیطان صفم سیند غستن کے حکمرانان للہ اللہ را پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے ولا یجرمنکم شنعان قوم اباعث دن کتاسو شنعان قوم دشمنی دیو قوم غلا پدے خبرا اللہ تا دلو چی انصاف بنکوئی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چا سر دی نفرت وی چا سر دی دشمنی وی چا سر دی اختلاف وی دغه اختلاف دشمنی او نفرت او عداوت ته پدې باعث نه کیږي ظلم ورسره کوي ظلم باندې کې نه دشمنی به هم د عدل تقاضا باندې کې دشمنی هم څنګه د عدل تقاضا باندې بکې دا نه چې دا غي او حق دی غي باندې ناجائز قبضه واچي ځکه چې ستا ورسره دشمنی ده یا د خوخ نه ده داغه خلاف یو دروغ گوايو کې ځکه چې ستا ورسره دشمنی دا نفرت ستا په لاس کې اختیار دی هغه ستا عدالت ترا اوسته شو ستا د هغه خلاف یو ظالمانه فیصله ورکړه د عدل تقاضا خلاف ولي ځکه دغه سړی ستا بدی شي خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائی دا سمنو کی ولا یجرمنکم اباعث دن کتاسو شنعان قوم بغض و عداوت دیو قوم پدی خبرہ اللہ تعدلو چی عدل بن کوئی اعدلو عدل کوئی ہر چا سرا عدل کوئی ہر چا سرا حتی کد فیصلی زد پریوزی ستا پا زان باندے یا ستا پا والدینو باندے یا ستا پا اولاد باندے خو خبر با کمکے حق با کے خبر با کمکے چی خبر حق دارا خوزد والدین طرف نہ معافی غواړا خبر حق دارا خوزد دی خپل بچی طرف نہ معافی غواړم خبر حق دارا خوزد دی خپل رور طرف نہ معافی غواړم چې جرم ده کړی خود معافی غواړم خبر دین کړه دا بنوای چې نه خبر هی غلط کړه زما رور هیڅ جرم نه کړی زما زوی هیڅ جرم نه کړی دا خو به انصافی ده اعدلو عدل کوئی هو اقرب للتقوى دا عدل دیر نس دیر دا اللہ یریتا نو کم سڑی کے چی عدل بھی دا انصاف تا قضا مانے خبر کئی نو پتاو لگے دا چی دا سڑے دا خدای یر لدی سڑے سکے دا خدای یر لدی او یو سڑے کاغا دا عدل پا تا قضا مانے خبر نکے نو کاغا دو سو وزل دعوو کی جزا اللہ نا دیر یرے گا منگو تا تی خور یرے گی تا اللہ نا دیر یرے گی بیا دا عدل دو لے پامال کر تا اللہ نا دیر یرے گی بیا دا عدل ولے پامال کر یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین حکمرانا شهد انصاف تقاضا بانے شهداء للہ شہادت کو ان کے خالص اللہ لپارا ولو غلا انفسکم اگر کدا حکم یا شہادت استاد ذات خلافی اگر کدا حکم یا شہادت استاد ذات خلافی یوا او الوالدین یاد د والدین خلافی او الاقربین یاد د رشتہ دار خلافی خبر حق کوا خبر سکوا حق کوا اچھا اس کله کله یو سړی د ځان نه مفتو کې تقوا دار او خدا تر سجور کی خدا تر سجور کی او جج سے دا فیصله خود انصاف ته قضا باندې برابر نه ده یرا سړی غریب سړی فقیرو سڑے محتاجو سڑے با فقیر و محتاجو خو کم دیم فریق سره چلی زیادے کر دے کم دیم فریق سره نو کاغاڑ و بادشاہ ہم دے عدالت کے چکل دا عدالت کو کرسائے ناس دے گار چاہ دا بادشاہ تا دا چاہ دا فقر دا اغی تصور خو بنخ پلے دا عدل تقاضا بخ پلے دے تا بنگو ری دا اغی طرف تسڑے مالدار دے بل طرف تسڑے غریب دے اگر چی دے غریب و فقیر زیادے ہی مالدار سره کر دے او تو واچی دے خلاف زدک فیصلہ نکو کیا مقابل کے سڑے مالدار دے و دے فقیر دے اللہ تعالیٰ فرمائی دینا پتہ ہو لگے دا کہ تپ دے فقیر بانے زیاد در دے گی او اللہ تعالیٰ سر اس احساس دے فقر دیشتا یو مانا اس دے میں خبرہ چھے دا غصرے مالدار دے زکر تا دا غصر پس دے بانے خبرہ ورکا او فیصلہ ورکا نو کہ آغا مالدار دے نستا دشمنی ویسر پس بنیاد دا دستا فیصلہ کو بیا پا حسد بانے بنا دا دا پس بنا دا دا خو بیا په حسد بنا دا که دا هغه په حق کې فیصله وکړه نو بیا د عدل تقاضا نه ده دا خو تا د هغه د مالدارۍ په اساس باندې فیصله وکړه د دې وجه الله تعالی ورپسې وویل چه این یکن غنیاً او فقیراً کبھی دغا متعلق شخصیت مالدار یا فقیر فاللہ اولا بیما اللہ تعالی زیاد حق لگتا دے دوار مقابلہ کے تب خبر اللہ دا پا رکھے تا تب فیصلہ اللہ دا پارا کے تب شہادت اللہ دا پارا کے شہادت دا چا شخص دا پارا نہ دا مالدار یا دا فقر دا وجہ دا رشتہ دار یا دا تعلق دا وجہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لهذا الخائشات اتباع ما کوي تک رشتہ دار دا پارا گواہی کے دا دروغ پاساس دا تک گواہی کے دا اللہ دا پارا کر خائشات اتباع کے دا خود خائش اتباع دا تکہ یو فقیر سرا چی اغا ظلم ہم کرے جاتے ہم کرے دے مالی اعتبار سرا کمزور ہے دے خود اغا پا خلاف بانے فیصلہ ذکر نور کیا رہاں کہ قانون تقاضا لگا دا چی دا سرے غریب و فقیر دے ندا تا انصاف کے دا خواہش تقاضی پورا کے دا خود خواہش تقاضی پورا کے واپس کل سبق یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو کونو قوامین للہ شیطا سو حکمرانان اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انسان تقاضا بانے ولا یجرمن لکم باعث دین کی تاسو شنعان قوم دشمنی یا غداوت دے او قوم سرا غلاپ دے خبرا اللہ تا دلو چی انصاف بن کوئی اعدلو انصاف کوئی ہوا اقرب للتقوی دا انصاف زیاد نزد اللہ یریتا واتقوا اللہ یرے گئے اللہ تعالیٰ نا ان اللہ خبیر بما تعملون تاکہ سر اللہ تعالیٰ خبر لنن کے دفعہ جتا سو عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعد کر دا اللہ تعالیٰ کسان سر چیمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کر دنے کول ام مغفرت چر دوید پار مغفرت و اجر عظیم و لوی اجر دے والذین کفرو آ کسان چ کفر کر دے وکذبو بے آیاتنا اتکذیب کر دا آیتن زمونگا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان ملگری دا اور دا جہنم دے یا ایوہ الذین آمنو تو سورہ مائدہ ابتدا کے منگا دے لیو چه دا مزامین دا پتہ لگی چه دا صورت د شپغم کال د هجرت په اخر کې یا د اوم کال په ابتدا کې نازل شوه دي شپغم کال د هجرت په اخر کې یا د اوم کال په شروع کې نازل شوه دي ځکه چې دا ریفرنس الله تعالی ور کوي د حدیبیه واقعې ته کومه واقعې ته د حدیبیه واقعې ته او د حدیبیه واقعې په هجرت په شپغم کال اخر کې یا د اوم کال ابتدا کې شروع وا یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اس واقعہ داوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روانو عمرے تا سوار لسو صحابہ سرا سوار لسو صحابہ سرا او دا آغا دورو کہ پا بدر کی کافرانو تا شکست شو دا آغا دورو کہ پا غزوہ احزاب کی کافرانو تا شکست شو دا آغا دورو کہ اسلامی ریاست دیر خور شو او کافران یا مکی والا دیر زلیل شو مکی والا دیر ذلیل شو لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی اعلان وکړو چې عمره ته بزم نو سوار له 100 صحابه ورسره د مونږ ولیکل مونږ غمزو دي سوار له 100 صحابه روان دي ورسره وشان هم د ځکه زمانہ کې له حج فرض نو قربانی به چرته کېده عمره کې به کېده قربانی به څنګه کېده په عمره کې به کېده نو ځان سره وشان هم اغوستې دي دا د اولو د پاره حلال اول سوار له 100 صحابه روان دي اوس واقع دا اوس چې مشرکین مکه هغه خپل یو میټینګ او اجلاس راغوسته لوی جرګې اجلاس را اغوستو چې دا خو دا مسلمانان کې راځي دا خو زمون غیرت باندې حمله ده ځکه مون سره بلا جنگونه هم کړی دي شکستونه هم را کړی دي دا خو زمونږ کیپیټل دی خدای دې ورکا هغه چې دی کیپیټل ته راځي کیپیټل خو ټیک ته چستا دی خو هغه خو د مذهبي شعارو د ادایګۍ لپاره راځي او په مذهبي شعارو ادایګۍ باندې دنیا کې چرم چا پابندي دشمن ته هم نه ورکولی ونه لګي ځکه دا بین الاقوام مسلمه اصول په خوا زمانه را روان دي د دو ملکونو یو بل سره دښمنی ومي خو په مذهبي شعار او پابندي نه وي اوس مثلا د سعودي عرب خدا نه خواسته که چا بل مسلمان ملک سره یا غیر مسلم ملک سره ورانه هم وي جنگ هم وي ورسره خو د هغه ملک مسلمانان چې کله حد راځي نو سعودي عرب په پابندي لګول شي د مسلمه اصولو خلاف دي یا چلو یو بل مثال به درکم پاکستان او انډیا 50 کالو شو بل سره جنگ منوس کالو شو یو بل سره جنگ دی او مکمل دشمنی ده خود پاکستان نه کم مسلمانان اگر کې او بدعت ته خود پاکستان نه کم مسلمانان د اجمیر شریف زیارت ته رواني صحیح نو دا الت مذهبي گویا عبادت ګڼل شي هندستان په باندې لګول شي نشي کې لګول او د هندستان نه چې کم سکان د ګورو نانک صاحب د مراسم او ادایګۍ د پرانی د راغوي حج ده نو پاکستان په باندې لګول شي نشي به هغه کنډیشن زیات کی چې مونږ بچکه کو دا بکو فلان بکو فلان بکو خدا نشي ویل چې نه تاسو راته نشي ځکه دا مسلمه اصول خلاف دي به عین هی دغه قانون روانه په دنیا کې چې کله مکی والا خپل دشمنانو په باندې نه لګولې چې تاسو بیت الله ته عبادت ته پاره نشئ راته نو دوی مشوره وکړه چې اوس که ډایرکټ دغه په باندې لګو نو دا خود بین الاقوامی اصول مسلمه خلاف ورزی ده. پورا دنیا کے بہت شرمی گو دنیا بہت مخالف شی، دنیا کے بہت شرمی گو او دنیا بہت مخالف شی. نو صدا سے طریقہ جوڑول پکار دی چی دے پیغمبر نسا حرکت ری صلی اللہ علیہ وسلم او منتب بہانہ ملاو شی چی دا خود بم بلاست پر را روانو، سر پر را روانو د بم بلاست کول د پر را روانو، تخریب کارای د پر را روانو، دهشتگردای د پر را روانو. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دوی خو اول دا وکړه چې مختلف قبائل سره رابطه وکړه. احباش جدی سره نږدې په لویې علاقه کې احباش د توران څوک دا توران حبشیان دا وسیدل، نو دوی سره رابطه وکړه چې را تاسو د مسلمانان پوه کړئ زمونږ ارزې په میاس کې ټینشن دی مبادله ته څوک په مکې والو کې څوک مین یعنی حساسیت ورته پیدا شي او په جنگ کې زما پلار دې قسمه کړه نو چېرته حمله پې ونه کینو ورسل الله عجیبه ټویسټ کړه خبره صحیح دا زمونږ لپاره ډېره شرم خبره ده چې دې عبادت لاره روان دي دلته چې حمله کړي نو زمونږ لپاره شرم خبره چې موږ پروټیکشن ورنه کړی شي چې موږ پروٹیکشن ورنہ کرش. لہذا تاسو دې په ویډیو مې خبره ده چې غالبا دیم د خیر په اراده نه دی روان، ان د شر په اراده روان دي. لہذا د احباش او مشر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره رابطه وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ته وګوره مونږ ټول په حالت حرام کیو، سکیو په حالت حرام کیو، حالت حرام کې خو جنگ سکے بد خبره سوچا ته نشي کول. یو خبره دویمه خبره وی دا غي تایید داره چې مونږ د جنگ سره اراده نه لرو چې مونږ سره ثقيل اسلحه نشته، سره سره نشته ثقيل اسلحه را سره نشته. هر چې د تورې تعلق ته تورې قدمونه جامع حصہ ده، لکه زمونږ په قبایلو کې ټوپک د قبایلو جامع حصہ ده. یو سړی هغه ډیر غریب وي خو جامع سره سره محسوس نه کوي ټوپک به خامزه کنه، دا هغه د کلچر حصہ ده. نو ورته ویل چې تورې ده، تورې د جنگ لپاره نه ده، دا زمونږ د کلچر حصہ ده. صحیح نو مونږ سره ټول سره تورې ده، ثقيل اسلحه چا سره نشته. درېمه ده چې مونږ ځان سره اوشان را روان کړی دي د ذبح په اراده باندې، نو که مونږ د جنگ په اراده راتلو نو مونږ ځان سره اوشان راوستل. نو د احباش او مشر او هغوی دا وتل چې احباش دا خو ډېر ایغنی خلق په یو باندې پوهېږي، په څه پوهېږي؟ په یو خبره باندې پوهېږي. لہذا دوی به تلخی وشي او د جنگ به شروع شي مونږ به د غم نه خلاص شو. د احباشو به جنگ شروع شي مسلمانانو سره نو مونږ به د جنگ نه خلاص شو. پیغمبر اسلام چې حکمت عملي سره دوی پوه کړ نو د احباشو مشر راغی ورته تاسو زیاتی کوئ مکې والا ته څه وې تا زیاتی کوئ. یوه بیا د طائف سردار نعیم بن مسعود دا هغه نامه ده، علی طائف دا د علاقه معتبر خلکو. نعیم بن مسعود سره مکی والا رابطه وکړه چې تیر دا مسلمانان پوهیږي. هغه ورته راغی او ورته ډېر وی ویره زما مشوره ده چې تاسو مځئ. پیغمبر اسلام هغه ته هم دغه بیان وکړ، هغه ته هم دغه بیان. لہذا هغه مکی والا ورته راغی او مکی والا ورته وی چې ګوره دا وی اس اراده د جنگ نشته. دا دویمه خبره. درېمه د دین وړاندې چې پیغمبر اسلام د حدیبیه د مکان ته نور رسیدلې دا مدینه منوره ده، شمال شمال دا شمال ته مدینه ده، دا جنوب ته مکه معظمه ده. دا خو نه غلا راغله د مکه معظمه ته. پیغمبر اسلام په دې لار روان دي، د عمرې وړو قافله ور سره ده، په دې لار روان دي. خو ځان نه مخکې مخبرین لیږلي دي، څوک لیږلي؟ انفارمنت ټو ګیټ انفارم چې اطلاعات حاصل کړي چې هغه څه کوي. دا کوم رومر چې مونږ اورو څه حقیقت هم شته او کنه اسې چا سپریډ کړی دي. نو مخبر وته واپس راغی وی جی دلته په دغه لار کې خالد ابن ولید د مصلا کسانو سلور سو سره ناست دي، سره کسانو سره سلور سو کسانو سره. لہذا چې کله دغه تورس نو پلانینګ اداره چې به تاسو چیړي ای بس کې چې اریټیټ کوي بمو او کسان به تاسو کې اریټیټ کوي بمو او که تاسو اریټیټ وي سه حرکت مو کو نو هغه تاسو خلاف بیا پوره میډیا استعمال چې لا ګوره شر نه روانو، څه روان شر ته جنگ ته روانو. لہذا پیغمبر اسلام د حکمت عملی نه فائدہ واغسته ای داسه بدل کړه، لاره داسه بدل کړه ای داسه لاړو بالکل د میډیټرینین بیچ ته ورسېده چې له دې تاسو له ځان خلاص د امن په خاطر. لہذا دلته روان شو دی ځای چې دغه هودې بیا یدې را دی خو دا هودې بیا ده اوس ورته شومېسي وای هغه زمانه کې نامه هودې بیا و اوس ورته سوې شومېسي. او چې کله سړی د جدې طرف نه روان نو هغه ته روډ چې هم جان کم ځای کو ځای شي اجرانی روډ چې کو ځای شي للمسلمین لغیر المسلمین دا مسلمانانو لپاره دا غیر مسلمانانو لپاره دا هودې بیا ده دا هودې بیا ده دا موجوده سړک ما لوګون دی جنوب طرف ته دا د پیغمبر علیه السلام ډیر راځولې وا او صحابه ورسره پیغمبر علیه السلام سره صحابه دلته ډیره په حالت د احرام او دا وښونه ورسره راځي خبر ورسره کوي او ابن راځي او خبر ورسره کوي. د تنعیم طرف نه نو عندك ته ځای دی د تنعیم طرف نه د سحر د مانځو وخت اتیاو کسانو اهل مکه مسلمانانو باندې حمله وکړه، اتیاو کسانو مسلمانانو باندې حمله وکړه کانی تو وشتل کانی دې په لچ ریټیټ او دای سره کاتو کی چې مونږه پروپاګیټ کو چې دا تخریب کارای لره روان دي، تخریب کارای لره روان دي. صحابه دا اتیا واړه کسان اولی ول خو په حالت حرام کې جون خو کوي نشو نه پکانی مشته شو لهدا اتیا وړه ونیول او وینول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راوست حضور صلی الله علیه و سلم ته مخامخ کینو د صاحب د مانځنه بعد نور خطو وخت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ډیر خلقین وایي چې ګوره بشي مونږ د عبادت په خاطر راغلی خامخ را تاسو ذکر ولې کوی ولې مونږ ایرګر کوی فتنه او فساد له جوړی دا وګړه مونږ جامه احرام مو چولې مونږ خبرم سخت نشو کوله احرام مو چولې عبادت پیرا در روانو وشان را سره دی ثقیل اصل را سره نشته د جنگ مې سره ده نشته دا اتیا او رهای بشي واپس دی پری خودل بهر تقدیر دلته پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروت دی دا وفدونه زیرازی مسله سرته اون رسیده چې مسله سرته اون رسیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بل عاقبت فیصله وکړه چې زه یو قاصد لېګم یو قاصد یو میسنجر لېګم چې هغه ورشي او د اهل مکه سره خبر وکړي چې یا په دې مطمئن کی ته چې مونږ ته اجازه راکې او مونږ لاړ شو او عمره ادا کړو او یا کم از کم سموایدی طرف ته اوبلی زکه دا خو آئین که اوز مونگو اپس شو او بل کار راجو خورده اخپی مضبوطی که بیاخوانو پریدی نا دا خو مونگو آنه دا عبارت و آلالار سار ایور بنده شو لیادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول صحابو بانه چه نظر واچو دا ابو بکر انتخاب اونکو رضی اللہ تعالی عنہ دارت عمر انتخاب اونک رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب اونک چا دارت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او داغی وجد وغی چه دا عثمان انتخاب اونکو یو خدا چه دارت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیر بردبار سرے سنگو دیر متحمل مزاج سرے ہو کہ چا با ایریٹیٹ کو ہم اگر ایریٹیٹ کے دینا ورطا وقت متبسم انداز پس سمائلنگ فیس پہ والا جواب ورکو چا گروہ رو رہے زمان پر خیال سے زمان پر خبر وانے پہنشے زمان دا خبر اصل تشریح دادا صحیح اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر لیں گرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او غد چکے گوہ خبر کرے حضرت عمر کو مزاج داو چا گوہ دا پرکس پر حضر پرکس النتیجہ وصلا جنگ دو نتیجہ وصلا جنگ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دویم دا چی دا حضرت ابو بکر خاندان او د حضرت عمر خاندان اکثریت هغه مسلمانان شیو او د مکه معظمه نه مدینه منورې ته مایګریټ شیو په مکه معظمه کې نه پاتې او هر چا حضرت عثمانو داغه د خاندان وافره یې په مکه معظمه کې وه هر پیغمبر اسلام مخالفه او د عربو جون لکه زمونږ د پښتنو قبایلی جون دي څنګه ګل قبایلی جون دي نو د قبایلو په جون کې د قبیلې د فرد د پاره سره ارث کوي روان دي او ناروان کوي ټیک د موقف کې مو سره ستا اختلاف وي خو کله د جنگ غړي خبر رااله بیا سره وایي دا زما عزیز دي سره بیا سره دا وې زما ځل ته پښتون دی دا دې له پښتون دی دا پښتون دی په موږ سره ماته موږ راځو سره دی جایز دی کنه جایز دی صحیح شو خو پښتو کنه شو پریخو دی موږ په تان کې ضرب المثل دی وې دا پښتو کانه په ابو کې نو رستي دی تاسو سره تشته کنه کانه پېژنې ٹھیک نو دا وې ابو کې وځي شی واچه که اوس پنه دی و واچول اهن نو سم دې په سال څه شي او رسته شي او ختم شي خو هر کانه کوم سمره پروت دی ابو کې نو سختي دی کانه خو مزاج دار چې ابو کې پروت دی نا غ نور سختیږي مالته به پښتنه ضرب المثل ویل دي وې د پښتو کانه دا په وبو کې نو رستیږي یعنی کوم خبره چې د پښتون ولای په حواله باندې کدی باندې سنچری زم تیر شي هغه ځړیږي نه سړی یو وخت راو باسي ها فلاني وخت یاد تاسو مونږ قبیله سره د عمل کړه مونږ به تاسو د پښتو کانه دا نو رستیږي خو اني هاو دا قبایلی جون کې دا شیش تا لهدا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دغه فلسفه په اساس حضرت عثمان انتخاب وکړو چې د مکه معظمه تلار شي د سره کو سو غاته کوي کول ورسره نشي ځکه دا قبیله ته موجود ده څه نه نا قبیله چې اگر چې زما دشمنان دي او کافر دي مسلمانان نه دي خو کله قبیله مرګري سره ورسره غاته کوي نه هغه سره سپورټ دی بیا هغه بیا په مقابله ولاړی هغه خبره نشي برداشت کولی ته وایې چې کینه کړه او مرګري ته زمون مرګره اب نه نه دستا مرګره دا زما کزن دی استاد عمر کرے استاد عمر کرے تو قبیلے جو اندر ہے صحیح نو پیغمبر اسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے وہ حضرت عثمان چے لے گئے چاہے وہ پروپیگنڈا کرے یا ری عمر خور کو چاہے حضرت عثمان ہو شہید کا تے ٹینشن تم رضیا تو اور جے ٹینشن پیدا شی نو ہر قسم ری عمر پکی کار گئی ری عمر ٹینشن کی چے ٹینشن نہیں یا ری عمر کار نہ کی ہو جے ٹینشن پیدا شی یا ری عمر زیر خلاف ہو گئی لہذا یہ عمر چا خور کو چاہے حضرت عثمان شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ دا خود انساني اصول مکمل خلاف ور دي دا اول د عبادت نه خلق منه کول د مسلمه اخلاقيات خلاف ور دي دا دویم قاصد او امبیسډر او سفیر وجل دا مسلمه اصول خلاف ور دي دا په دنیا کې دا مسلمه اصول دي چې دشمن سفیر هم څوک وجني نه بلکې سفیر له پروټیکشن ورته دا ومن تاسو مثال کوم چې د انډیا او پاکستان مې کړ کله جنگ شروع شي نو ټینشن څنګه سختيږي نو فوراً پاکستانی رینجرز هغه د انډیا د های کمیشن نه هر سفارتخانه چاپیرا ٹینکونه مینکونه ودرئ صحیح او مورچې ونیسي چې اوس خو خلک مشتعل شو نو په دې سفارتخانه باندې څه کوي اټیک کوي او دغه رنګه هلته په انډیا کې د انډیا رینجرز هغه د پاکستاني سفارتخانه چاپیرا ټانکونه ودرئ هغه روډونه بند کړو هغه طرف ته چا ګذر بیا نکیږي چې څوک مستحیل نشي پورمنډه نکی صحیح لیکن دا مسلمه اصول دي د دې خلاف فرضي نشي کوله لہذا پیغمبر اسلام دا خدای د مسلمه اصول جنازه وستا لہذا صحابه ته یو بیان وتا سورې دلی دي چې عثمان رضی الله تعالی دوی شهید کدا خبره په حقیقت باندې مبني دا خود مسلمه اصول خلاف فرضي ده نو دې قوم له درس ورکول پکار دي یو عبرت والا درس ورکول پکار دي که تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ لو قاتل ابن ولو وحدي زبدا جنگ کوم په یوازې ځان باندې دا جنگ کوم په یوازې ځان باندې صحابه وې نه دي تب حکم کې مونږ بدن قرباني کو نو پیغمبر اسلام تعالی تعالی د دې نه یو نوې پرامیس واخلا د دې څوک یو نوې پرامیس واخلا بیعت وای ورته لہذا پیغمبر اسلام و سلام ام غیلان مونږ کی کر وای ورته تاسو ور مسوای خوش کتی یو نه لوی لوی زوزانی پکې ساتو وطن کې بومي هو چې ما کې مونږ کی کر وای ورته نو دا کی کر لوی لوی زوزانی پکې لوی اغزی پکې فادا او شان خوري ها بعد د پیغمبر اسلام و سلام دا غیونه لاندې کېناسته هغه ونه ته داس تکیا راغوله او دا صحابه یو یو راتل پیغمبر اسلام لاس کې غوسوار له 100 صحابه پیغمبر اسلام سره بیعت وکړو دي ته وای بیعت د مرګ چې موږ ځان قرباني کوو دا جنټلمن پرامیس ته چې موږ ورته موقع ته فارا ځان قرباني کوو او چې ټول بیعت وکړو نو دا خو یقین نه و چې ګینه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړل دي لہذا پیغمبر اسلام و سلام وې تاسو ګواشه چې فار ټایم دین ما داخ پلاس بارو که چاہتا حضرت عثمان تا اللہ اس میں بارو که چاہتا او دا خصوصیت کے واضح حضرت عثمان دے کہ پیغمبر وقت دخپل بدن حصہ بارو کرے دا پیغمبر وقت دخپل بدن حصہ بارو کرے دا وی دا لاس ما بارو که عثمان تا ذکر امکان سچی اجوندهی دا خبر غلط تھی اجوندهی دا خبر غلطی لہذا دا دی وچ کم ٹائٹل بدی خلق ته ملاوی جلا سوک ما سرا دا پرامیس گئی زنو غوان چ عثمان دے دینه محروم شی لہذا زدا لاس هغه ته بارو کوم دا خپل لاس خپل لاس کی خود چې دا حق دا دا بیعت او دا پرامیس دا د عثمان لپاره دی نو یو خدا چې عثمان پیغمبر ته صبر رانیز دیو چې خپل بدن ورته بارو کو نمبر اول او نمبر دیم چې عثمان باندې پیغمبر سم رکھل کې اعتماد دا په بیا باندې د مرګ بیعت کو دا په بیا باندې څوک یعنی دا غره طرف نه د مرګ خبره په خپل وکړه چې زما ځان قرباني کو صحیح نو دی ته وی بیعت الرضوان واقع فرس تفصیلی روان سوره احزاب کې لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره خو دلتا الله تعالی هغه ته ریفرنس کوي چې تاسو باندې خدای سوره احسان کړو چې دی خلکو تاسو چړلې اریټیټ کو لګي خو الله تعالی تاسو کنټرول ولې چې دا فساد جوړ نشي یو غیم دا تاسو حالت د احرام کې وای او دا مرغان څه شي مرغان ادا خرگوش دا خرگوش څه وای سیوی دا سیوی دا تاسو خواته راته خو په حالت د احرام کې خسرې شکار نشي کولای صحیح نو دوی به اسی ورته داسې کتل اسې د عربو غوښې ډېرې خوښې لکه انسان احمد پشان صحیح خو داسې به ورته وکتل ها ځکه په حالت د احرام کې نو پهې لاسې نه شو اچولی الله تعالی وایي دا ما ستاسو ایمان مضبوطول غوښتل ځکه ایمان مضبوطېږي څه سره ټیسټ سره څه سره تسرا نولان دے گورا دے آیت یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا اذکروا نعمت اللہ یا کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم تاسو والے از ہم قوم اغلق چرا دو کیوکم ان یبسطو علیکم ایدیوں چرا اگد کتا سلا سنق بل قتل کتا لپارا فکف ایدیوں خلکم اللہ تعالی بلو سات اللہ سند دوید تاسو نا واتقوا اللہ ویرے گئی اللہ نا وغل اللہ فليتوكل المؤمنون خاص با اللہ بان اعتماد دیو کے مؤمنان نو اللہ تعالی وی دا غی لاس میں بند کر تاسو کے مم تحمل او بردباری پیدا کرا چی دا فساد پیدا نشی ایو بائیغون کا تاکی سرا کسان چی بیعت کو تا سرا جنٹل میں پرامیس لاس کے خود ایتے بیعت ہوئی ایسو ہوئی او بیعت دا بیعی نا دے بیعی مانا دا سیل تول زان خرص نو دا وقت سرے زان خرص کی پدا خبر باندے پر زان خرص کی پدا باندے پدا خبر باندے انما يبايعون الله خبر دارا کہ دی بیعت کو اللہ تعالی سرا ید اللہ فوق ایدیم لاس دا اللہ دا پاس دا لاسنو دو دے فمن نکسا پس چاچ ماک دا بیعت فا انما خبر دارا ینکو سوالا نفسی کہ دی ماتی دا بیعت پا زان پل بانے و بال بیدر پاری ومن اوفى سوق زياد وفا كون كي بما غاد علي الله با خبرات معاده کړي دا غي باندې الله تعالی سرا فسيوتي اجر العظيم زرد چور کوي بدل الله تعالی اجر عظيم نو اوس ايت نمبر اتل سرا ناخذ الله غن المؤمنين تا کی سرا خوشحال شوه دي الله تعالی دا غ مؤمنانو نا مؤمنان کوم مؤمنان تصور لسو کسان اذ یبایعونک جکل دوی بیعت کو تا سرا تحت الشجرت دوونی دلانده فعلم ما فی قلوبهم اللہ تعالی غالم پاغشی چه پزرون دو دوی کیو چلی دا بیعت دیر اخلاص سرکو چلی دا بیعت سرکو دلو بی اخلاص سرکو فاندل سکینت علیم اس کل چه خبره سڑے دزر دے اخلاص کئی نو اللہ تعالی پا خبر بانے مطمئن ہوں کی او کہ خبر صرف دجبی دزر دے اخلاص نہیں بیر سری پی اتمنان نہ پیدا کی دی وجہ اللہ تعالی وہ اسری خبر دزر دے اخلاص کولا فانزل السکینت علیہم اللہ تعالی نازل کے اطمینان دے بانے واصابہم فتحا قریبا او اللہ تعالی بدل کے ورکدو الہ یونس دے فتحا اللہ تعالی فرمائی چھے التینا قابل تسلیم شرائط تسلیم کر تو خود بھی معاہدہ کی ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر نو اللہ تعالی دا غی بدل کی یو نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کی کم دا والا ورکا نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کی وعدکم وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا ادیر غنیمتون ورکل یا خزونا چی دیران ورکان اللہ غزیزا حکیما ادی اللہ تعالی غلبی والا و حکمت والا وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا وعد کرے تاثر اللہ تعالیٰ دا دیر غنیمتن تا خزونہا چی تاثر بیرا نسے فعجل لکم آزے فوراں درکل تاثر خود ابیت پسی فوراں درکل حاضی دا غنیمتن دا خیبر وکف ایدی الناس عنکم بند ساتل اللہ تعالیٰ لا سند خلقو دا تاثر دا کمو خلقو دا خود ابیت دا معایدے پا اساس ماندے مشرکین مکہ اگر دلس کارو دا پارا پابند کو مسلمانوں خلاف دا جنگ منگیا چا سر ملگن کیا نشو کولی اللہ تعالی فرمائی وکف ایدی الناس عنکم گورا دا شاہ طرف دا تاسو بالکل محفوظ کری ہوئی زکر دا مکی والا طرف نسا خطر نوا ولی نوا زکر ٹریٹی وا ایسا را ایسا را سجیو ایسا را ٹریٹی وا معاہدہ ہوا سرا وکف ایدی الناس عنکم اللہ تعالی بند سات اللہ سند عالم کود تاسونا للمومنین اللہ تعالی ویدہ فتح دا خیبر میں درکلا دا مې دې لپاره چې تاسو لپاره یو ایویډنس پیدا شي چې دا کوم د معاهده د حدیبیه وا بظاهر خو ناقابل تسلیم وا خو دا غي پس منظر کې ډېر لوی فائدہ پرته وای هغه پس منظر کې ډېر لوی چې پیغمبر باندې موقیده مضبوط شي ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم اچ گائے کہ اللہ تاسو صراط مستقیم نه غلارتا چې سرکمستانسز ته ګوره چې کوم ځای جنگ کې خیر دی کوم ځای په امن کې خیر دی هر ځای په جنگ کې خیر نشته کله جنگ خیر راوړي او کله امن خیر راوړي کله سره چې سره د غصې اظهار وکي او سره د خلو وای کله هغه خیر راوړي او کله سره خاموش پاتې شي کله سره شي خاموش زمو په وطن کې یو ضرب المثل مشهور دی وای کله به حکمت عملی نه کار اخلي پدې اوس کو باتروم نه دیو استراحتونه دی فلان فلان هغه ته سره د تقاضوله په خوا خو موږ سره تلړو تاسو موږ تاسو سره به ځان باندې واچو تقاضا به پوره کړه تقاضا به پوره یو سړي ځان باندې سره چوله تقاضا پورا کولا سوک خبیث کو نے الگ راغ نوجوان اگر کیا صدر رہا مشر سڑے بیزت ہے مشر سڑے صدر اعتراف کرنا بے پردیش ناغذار زام زر اچھ کر او پرتوا کے اتڑ او واسکر جیب کے لاس واچ 300 روپے اگر واچ نوجوان لے سر 300 روپے خلق کی خبر سے ہوتے کا کا تا کو ڈیرے جی بکارو کو تا کو مڑول پکارو خبیث بچے او ڈیرے سلالت کرے او تا والا سو کر 300 روپے دے ور کرے پیدا میں حکمت عملی نہ کار رستے سنو کار رستے حکمت عمرینا بل اور د دغه کاکا مقابله کې زیات مالدار سره تقاضی پوره کول ته ناشته ما خو ویلا جوړه مزره بس صدر راخه هغه پینځره کړي له برابر صلی الله کی هغه د مالدار دی له برابر صلی الله کی له برابر صلی الله کی نو دا هغه ذهن نه صدر راخه نو چې هغه نه صدر راخه هغه پر توغ او تما چې راوسته ټک وی وشت الله اندې وکړو اب پرونی کاکا وی ما حکمت عمرینا کار راخه چې زه به بدنام نشم او دې هم دغه انجام ته ورسو صحیح نو اسکه پرون هغه دا تما چې راخه هغه بجل کې پروت زکه مر خو مر دې ابا یہ کله بر ڈپلومیسی نہ کار اخلی حکمت عملی نہ بکا نو دا موقع او محل تا گورے خدا لکوک او شارپ دماغ واری سنگه وال شارپ دماغ واری چې د خبرې جواب کم دا ور کول پکار دی او کم دا خاموش پاتې کې درته دی سمجه خاموش پاتې کې الله تعالی فرمای صلی الله علیه و سلم چې دا ناقابل تسلیم شرایط در باندې ما تسلیم کړ دا د هغه موقع تقاضا وا راي موقع چې کدی سنسټیو موقع وا او چې لري سنسټیو موقع وا نو ما وویل چې د دې پس منظر کې تاسو له خیر درکم وایي هدیه کوم صراط مستقیما چې تاسو ته نیک لار وخه نیک لار معنا چې ماحول ته وګوره چې د ماحول ته قضا باندې کوم حرکت کول پکار دي نو دې په وګوره په میدان یې هاتې سړې وي نو کسړې تختي نو دا غیرت ده لږ زور سره او بیا مسلمان لپاره خو ګناه کبیره ده مسلمان لپاره ګناه کبیره ده خو بعد اوقات دا تخته د جنگ حصه دي دا تخته سي د جنگ حصه وي قران کریم کې الله تعالی فرمایي الا متحرفا لقتال کبه تور استراتیجی ته تختي څنګه نو یو وډ بی ریوارډډ بعد اوقات هغه آرمی والا کم کمانډنٹ چوی هغه خپل آرمی ته وی ایز یو صحیح ایز یو یعنی کم پوزیشن چې تاسو هغه ته واپس راشي نو آرمی والا په شا باندې را منډه کی صحیح خو هغه د سایډونو نور آرمی سپریډ کړي نور آرمی سایډونو څخه سپریډ کړي دي نو د دشمن لري تعاقب کړي ترې تقدیمونه کو سو کی تعاقب کی نو دا غي پلاتون چې لري تعاقب ته څنګه را دن نشي دا آرمی بسیج کی غار میزه کی بسی نو خو بظاهر کو تخت دل دی میدان نه خو بظاهر تخت دل دی خو فل حقیقت څه شه استراتیجی دا نو دا ما هول ته ګوره چې کوم ځای کوم آیت للمؤمنین و یاتیکم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا علیها انور غنیمتنا چې تاسو لا تروس قدرت په نه دی حاصل کړ قد حات الله بها خو الله تعالی پاګه باندې حات کړ هغه مارکړی دی هاته په کړه هغه تاسو پرسه کړی دی مارکړی چې نیکسټ ایئر به دا علاقه نه سي لغنا نفس يربا دغا لك نسي وكان الله على كل شيء قدير اذ الله تعالى بارشبان قدرت لرونکه نو بار ته دې د یو آیت دا ریفرنس دې دغه ټوله واقعې ته خدای به ولا ته چې الله تعالی د امیل اسنه تاسو نه بندو ساتل تاسو کې تحمل او بردباری پیدا کړه په دې کې لوی حکمت عملی او بهترین نتیجه مد نظر وا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولقد اخذ الله تاكيك سرا غسل والله تعالى ميثاق بني اسرائيل وعد مضبوطات بني اسرائيل دول سمع وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تَاكِكَ سَرَا غَسْتَلِ وَاللَّهُ تَعْلَى مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَضْبُوطَ وَعَدَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَبَغَسْنَا مِنْهُمْ وَبَغَسْنَا مِنْهُمْ أَمُنْغَ مُقَرَّرْ كَرِهُ دُوِنَا إِسْنِي عَشَرَ دُولَسْ نَقِيبًا سَرْدَارًا نقيب مانا دَ قَبِلِي مَشَر نقيب مانا نو بني إسرائيل وي دولس قبيله نو دهر قبيله يو مشر وقال الله تعالى اني معكم استاسو ملغريبا لئن اقمتم الصلاه كتاسو قائمكم واتيتم الزكاه اورمك زكاه وامنتم برسلي ایمان مراوڑ او پر رسولان زما وغزرتموهم ار دې رسولان تعظیم کړي وا قرستم الله قرض حسنا قرض مو کړي الله تعالی لا خيست قرض ل معنا صدقه چیریټی لو کفرن لغلکم سیئاتکم زبور جوم دتاسو نا گناہون استاسو ولا ادخلن لکم اخام خواب داخلکم تاسو جنات باغنو تا تجری من تاتح الانحار چی بہیگ بدلا دے داغین نیرونا فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کو پس دے منکم دتاسو نا فقد زول سوا السبیل نو دخطاک برابر لارا نو دیکھ یو نکتہ وعذرتموهم چه پیغمبر باندې صرف ایمان کافی نه دی بلکې پیغمبر له تعظیم ورکه صبر کې ولا تعظیم عزت ورکه دی له دا بد عقیده چې پیغمبر د زمانه د ټول مخلوق ته بهترین شخصیت وی صحیح دغه مثلا قرضا حسنا دلته ته مراد صدقه ده خو شریعت کې قرض حسن څه ته وایي قرض څه ته وایي او دین څه ته وایي درې شی نه دي دین قرض حسن قرض او قرض حسن دی والا قرض دی دی والا لون دی خو شریعت کی مختلف تصورات دی نو دین دا اغا قرض دا چې په اغستو د سشی باندې پتا لازم شي او ته په ادا کولو قادر نه یې لکه شیر شانه زګاړې خپل صاحب کار موټر موټر مې ته واغستو خو پیسې را سره نشتا پیسې را سره نو دا قرض چې کوم ځواب پځي مصابه تشوا د ته شریعت کې دین وای سوی ورته دین دا د عقد او د سیل او پرچیز په اساس پسری لازمی دي لہذا پدې کې تاریخ فکسول لازمی دي سش تاریخ د ادایګای په کې مقررول لازمی دي چې دا پیسې به کړه درکو فلانی تاریخ باندې اوس کا تاریخ باندې ورته ونه شنو شه سره ټلیفون وکړي ما خو نن وعده کړی او په پیسې نه برابرې کې نه پوي چرو اس خبره نه بل تاریخ مقرر شي دې ته دین وایي دیم شه د قرض چې زه نقد پیسې وغواړم دا جباري چی او زر ڈالر راکا قرض قرض حسن نا کم قرض قرض نو چی صرف قرضی او صرف قرض ورتوائے نو بیام تاریخ مقرر لازمی دی چې آئندہ کال پدی ورځ به درکو آئندہ کال پدی ورځ به درکو او دریم دی قرض حسن نو قرض حسن دی ته وای چې زنه سره رحمت ته وام چې او $15,000 راکا قرض حسن الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعد معلوماتك وبعد واقعا د بنی اسرائیل چې دوی ته الله تعالی حکم وکړ چې تاسو واپس هولی لینڈ ته یازمه کې مقدسه ته لاړ شئ او دوی د بزدلۍ د وجې د کمزورۍ د وجې د بغیرتۍ د وجې تلو نه انکار وکړو یعنی د خپل حق واپس اغستو د پاره د جدوجہد ته تیار نو جهاد ته تیار نو حالانکه دغه شی دا صرف حقم نه دی بلکې دا فریضه او ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلې دا ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلې ځکه دا بغیرتی ګڼل شي چې خپل حق سړی د بغیرتۍ د وجه چا ته پرېږدي صحیح نو صلی الله تعالی وایي چې کله قوم بغیرته شي نو هغوی د لاسه ټول عزت وځي او هغوی د بغیرتۍ ژوند تېرېږي بیا او دا اوس دویمه کیسه دا د فرد ذکر کوي چې که فرد هم د خپل دفاع د هغې دا ذمه داري سر ته ونه رسوي نو دی د خپل عزت نه لاس وینځي یا د خپل مال نه لاس وینځي یا د خپل جان نه لاس وینځي نو دې کې واقعه ذکر کوي د آدم علیه السلام د دو زامنو چې ګوره یو اراده وکړه د هغه د قتلولو هغه بل باندې دا لازم وو چې خپل ډیفینس یې کړی وی خو هغه نه وکړو او غلط استدلال یې ونیسه چې زه د الله نه یریږم د الله نه هلته یره دا ده چې د خپل حق دپاره میدان ته راوځه خپل حق دپاره میدان ته راوځه نو هغه دا استدلال زه د الله نه یریږم لهذا لاس یې ونیسه د خپل ځان وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَدُ إِبْنَ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ خَبَرَ دَغَ دو زامنو د آدم بالحق رښتونه خبر بالحق په حق باندې یعنی رښتونه خبر اذ قربا قربانا چې کله دواړو وړاندې کړه قرباني فتقبل من احدهما قبول کړې شو دا قرباني د یو د دواړو نه ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړې شو د بل نه قال نو چې دا کوم نه قبول نه شو قابل نه لچانا د قابلنا نو قابل حابل ته وستا قرباني قبول شو زما نشو قبول زه دې مړوم جلس شو اته شو قال غور ته ویلا قلنك يقينا بقتلهم تا قال انما غور ته خبر دادا يتقبل الله چې قبل الله تعالی قرباني من المتقين د متقين خلقنا لئن بسطت الي يدك کترا اوږد کې لاس پل ماتا لتقتلني چې قتل کې ما ما انا به پاسه تل نه مزوګ دون کې يدي د لاس پل اله کتا تا له اقتلك چې قتل کم تا انا کته ما قتل هم زه پل لاس نه وړاندې کوم ستا قتل تا وجه اني اخاف الله زير غم الله تعالى رب العالمين چې هغه مالک د مخلوقات دی اني اريد زغوالم ان تبو باسمي چې تاخت شي په ګناه زما و اسمك اپ گناہ خپل باندې فتكون من اصحاب النار شي تد ملګرو د اور نه و ذلك جزاء الظالمين ادا بدر الظالمانو فتوغت له نفسو قتل آخے آسان کدتا زاند دو قتل آخے قتلول ضرور دو فقتلہون قتل کدے فاسبح من الخاسے ہیں اگر زیر دے دے لوزرز نا اگر زیر دے دے لوزرز نا فباس اللہ غرابا اس داڑن بنے مڑے پہ دنیا کے لہذا قابل لچل نورت چوز دے مڑی سر سو کم دے مڑی سر سو کم نو اللہ تعالی تاسو کارگو آئے کارغه را اولیګو نو هغه د بل کارغه ډډ باډي هغه ته یو کنج کنه تا کنج وای ها یو ځما کې وکنه ته موږ ته کنج وایو تا ته کنج کار نه کوي موږ کنج هغه ډوغل ته وایو صحیح دا کنه ستلی زای تا نو هغه زای وکنه ست ډډ باډي په پاسه په خاورو وړو دي نو ګویا دا یو انډیکیټر ورکړه تا الله قرابن اولیګا الله تعالی یو کارغه یم حسو فل ارض چې هغه مخو کوالا ډرلینګ کو یا ډګینګ کو فل ارض از مکه کې لیو یهو چو خیدتا کیف یواری چې سرنګ به پټای سو اتا خې هه اغه لاس درو پر قال یا ویلتا اوس د چې داولی دل نه دوی یا ویلتا هاي افسوس زما عجز دو آیا زغا جسوی ما ان اکون مثل هذا الغراب چه شن پشان لده کرگ فا اواری سو اتاخی چه پت کمز سو اتاخی اغلاش و ڈڈ با ڈید رو پر فاسبح من النادمیل اگر زید دی من النادمیل آدب شیمان کون قیدن کنا من اجل ذالک ددی وجی من اجل ذالک ددی وجی نوست فاصبح من الخاسرين ده ايت نمبر دیر شم اخر فاصبح اوگر دیر دے دے لوزر نا سوک قابیل سوک حابیل حابیل اگر جون لوز کر اگر جون لو او فاصبح من النادمین اوگر دیر دے دے پشیمانا کون کنا قابیل چی دل دیڈ باڈی دے سنبالو لے چلنو گرتا کتبنا غلا بنی اسرائیلا کتبنا غلا بنی اسرائیل مونږ لازم کړو کې تعالو فائټ بنی اسرائیل باندې جهاد د خپل حق د پاره یا جهاد د فریضې په اساس انه من قتل نفسا بغیر نفس او مونږ دا ویل چې چا قتل کيو نفس بغیر نفس بغیر د بدې د نفس او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې زکه چې د انسان قتلول دا سباعث واري د انسان قتلول باعث غواړي او سبب غواړي بلا سبب انسان مړول دا شرعاً ډېر لوی جرم دی که کافر دی هم بلا سبب دا هغه مړول ډېر لوی جرم دی او که یو کافر هم مجرم دی دا غیر پارم سه زمینه مساعد رول دی میدان ورته تیارول دی دا نه چې بس ټوپک راواله مړې که څنګه کافر دی صحیح یا مجرم دی که مجرم دی عدالت ترې بوځي که مجرم دی چېرته بوځي محکمې ته بوځي چا چې قتل که یو نفس بغیر د قتل د نفس نه او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې فکه انمانو دے گویا داسې دے لکه چې قتل کړي الناس جميعا خلق ټول ومن احیاها او چا چې ژوندې کده فکه انمانو خبر دادا احیا الناس جميعا لکه د چې ژوندې کړي خلق ټول ولقد جاءتم رسلنا اتا کی سره دوی تناغلی او رسولان زمونگا بل بیناتی او واضح بیاناتو سم ان کثیر منهم بیا دیر دوی بعد ذالک پس دوی فی الارض پزما کے لمصرفونا اسراف کون کیو زیادے کون کیو انما جزاء الذين وصلی تعالی پزما کے دیو فساد تذکرہ کئی چی بعض اوقات فساد دیر عظیم وی لیکن فریوے بانے سو ٹوپک راوالی او ٹوپک سرکینی او دخل کو لٹل کئی شکول کئی سکئی وجنی یا پیسے پیا تھا نہیں ہاں شکریہ نکلے مڑوں کی انما خبر دادا جزاء الذين کہ بدل دا کسان یو خاربون اللہ چی اغی محاربہ کئی جنگ کئی اللہ سرا او رسول دا اللہ سرا نو جنگ کئی اللہ سرا او رسول دا اللہ سرا چی پہ اسلامی مملکت کے دے روڈ ترہ ہوتے او پر روڈ بانے خلق شکول کئی ويصعونا کوشش کئی پزما کے فسادا لفساد کولو ان یقتلو بدلے دارا چی دے قتل کریشی او یصلبو یا کروسیفائی کریشی او تو قطع ایدیم و ارجلو من خلاف یا چی کٹ کریشی لاسنا او پیر دوی عدل بدل عدل بدل مانا سم لاس چپ اخپا چپ لاس سم اخپا او ينفو من الارض یادا چه دے ڈیپورٹ کرے شی دزمکینا چه دے وطن نوزا ڈیپورٹ کرے شی دزمکینا چه دے وطن نوزا ذالک لهم خزی فی الدنیا دا دوی دا پارا رسوائی دا دنیا کے ار دوی دا پارا پا آخرت کے عذاب عظیم لوی عذاب دے الا الذین تابو مگر آکسان نچ توبے ویستا من قبل ان تقدرو علی مخد دے چستا سو قوت حاصل شدوی باندے نفالمو پوشی چا اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم میرا بانا دے نوز دلتا مسئلہ چے لارش کول تاسو ورته لار شو کولای لار نیول نیول لفظ کافی نه دی شو کول او خلاص شو دی انا موږ ته لار شو کیو لار شو کول نو لار شو کول د دې جرایم مختلفی کله خدا سی وی چې صرف پیسې اخلي بنده څه نه وای کله دا سی وی چې بنده مړی ا پیسې هم اخلي او کله دا سی وی چې صرف پړول کې ټیرر پیدا کول لپاره دهشت پیدا کول لپاره پیسې مې سینې اخلي او کله داسې چې نمړه ولکې نه پیسې اخلي اسی خلک یې راي خب د دې لاز چې لار شړ شي چې لار شي چې دا ختم شي نو درې امامان وای امام مالک امام شافعی او امام احمد شي په صلیب باندې سبانه کروسیفای کولې بشي سبا کوي اه لا هغه یو دوه لرګي داسې ودرې اته پاسه په یو لرګي داسې دي نه لرګي باندې سیخانه چوي تیره تیره سیخان ہے چولی نا سڑے راولی الٹے پیوروا چی یہ حضور والا ورچی صحیح نہ پاس سیخانو کی دستاوی جو دیر تکلیف سر مرشی دے دسوئے کروسیفیکیشن سلیم نو کدو مالو مغستے مڑے ہم کڑی نو پدے دردون کی مرگ با دردولشی کہ صرف قتلے کڑی مالی نیے غستے نو صرف قتلولے بشی نارمل طریقے سرا او کہ صرف مالش کولی سڑے نی مر کڑے نو بیا باتے او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے چکہ چاری مالی ہم غستے مڑے ہم کڑے نو بیا قاضی دو سزاگانے ہم ورکولشی سو دو پنشمن چاولت اللہ سخ پکٹ کی او بیا قتل کی چاولت اللہ سخ پکٹ کی او بیا قتل کی دا سوسائٹہ تھا ایک کمیونٹہ تھا اگر تو میسیج ورکول لی یو درس ورکول لی آدھی مرگ ڈیپینڈ کئی قاضی رائے بانے دوائی ما مسئلہ چکہ چا جرم کڑے او دا جرم نمخ کے سرینڈر شو یعنی دانا چھ پولیس ور پسی والا ہے بدوید دے پخفل احساس شدہ کار خند ہے نبیہ بدا پنشمنٹ نور کی صرف مال باتے واپس کولی شی سبا کولی شی مال باتے واپس کولی شی درائی ما مسئلہ چھ اسلامی محکمہ کل پنشمنٹ ور کی نو آیا دے پنشمنٹ سرا دا آخرت سزا ختم شوا کا پخفل زائے موجود دا نو دری مامان وئی کیا اگا سزا ختم شوا دری مامان وئی اگا سزا خدای پہ یو جرم باید وزر سزا نور کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دار دنیا سزا دا دا کمیونٹی دا درس دا پارا دا سر پارا دا کمیونٹی دا درس ور کول دی ہر چی دا آخرت سزا دا دا موقوف تا دا اللہ رضا باندے کہ اغواری نورتا بس سزا ور کی اوکہ اغواری نبی ور کی ورتا نور خود بہت کمی آیت تیرا زی اگر کیا اس دا بیان دے چی اللہ نے یری گئی چی اللہ تمیز دے شئی اللہ نے یری گئی یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ یری گئی اللہ تعالیٰ نا وابتغوا الی الوسیلہ اولٹوئی اللہ تعالیٰ تا ذریعہ نزدیکت ذریعہ نزدیکت چی خدای تا نزدی شئی نو خدای تا نزدی کی دل کی گی پس صالح و آمالو باندے پس باندے صالح آمالو باندے من سکے نصر پارا کے چی خدای تا نزدی شئی صدقہ اور کیا سر پارا چی خدای تا نزدی شئی روزہ نیسی سر پارا چی خدای تنیر دیشی چی اصلا خیر خبر ہے کیسے دا پارا چی خدای تنیر دیشی اس دا منگا اتاج دیتا ناسی نصر پارا سو پیسی راکے نا دیر پارا گورا کہ خدای تنیر دیشو کسو شو چی خدای تنیر دیشو کدار خدای کلام دے نو دیر بانے خدای خوش آلیگی نو چی اللہ خوش آلیگی نو چی خدای تنیر دیشو صحیح نو وسیلہ دیتا ہوئی چی پاگی بانے سر لکا موٹر ستا موٹر دا وسیلہ دا مسجد تدر رسی دو دا پارا سر پارا مسجد تدر تو مسجد تسنگ را رسی دی موٹر کی نو دا عبادات چی دی دا اللہ تا درسی دو دا پارا یو ذریعہ دا اللہ تا درسی دو دا پارا یو وسیلہ دا صحیح او دوی آمانا چی ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ویرگ اللہ تعالی نا وابتغوا الی الوسیلہ اطلبوا عنو الحاجہ اولت طلب کئی دا اللہ تعالی نا حاجت پرکول حاجتونا چی غواڑے نو دا التولی کا چی دو میدان دی یو توی عالم اسباب دا سبب دنیا دس دنیا فزیکل ورلڈ یو تو ما فوق الاسباب میٹا فزیکل سچے میٹا فزیکل نو فزیکل ورلڈ کی ہیلپ دا ہر چانا اس سے شسو در سر ہیلپ کولش گاڑے در سر نشتا نو شیر شاہ تا ہوا چا شیر شاہ یا با رائیڈ راکی یا یورز در پارا گاڑے راکا سو کر یورز در پارا کار راکا نو دیتا سو نو اتدا ناروا دی زکا چا گوختا خو بیوازی دا اللہ نکی دا فزیکل ورلڈ دے تو فزیکل ورلڈ کی چا چا سر اسباب موجود دیگا نبا گواڑے او یو میٹا فزیکل دی یوسی شری میٹا نو میٹا فزیکل بھائی واضح اللہ نہ گواڑے اس فزیکلی وعدہ تا ہو کہ بچے دی نشتا نو بس کے چانہ بھواڑے بچے اللہ نہ کہ اللہ نہ علاوہ بل چانہ گواڑے دا شرک دے زکہ دا میٹا فزیکل نہ بیا دس جے دا یعنی فزیکل اسباب کو برابر کر دی وعدہ دے کرے صحیح ہاں بدن کے سے نقصان دے نو لگیا ہے تب اور یعنی طبیب سرا یا ڈاکٹر سرا یا حکیم سرا سرا بھی تکے تکے یا او کور والا بوزے کہ اگر سر ڈیفیکٹ چے ہفال ختم شی خبر دین کرا لا خوس دا اغینا ور پا اخوا غخت بر چانه کی دا بچی دا پر دا اللہ نے چو اللہ مال راکی نی دا بابا نا غخت شی نی دا پیغمبر نا غخت شی علیہ الصلات والسلام صحیح او کہ چانه او غخت نی دا بس ویل شی شرک بہت ویل شی صحیح ہاں البتہ وا دے نے کرا تو دعا گانے کی خدا تا چو خدا بچی راکی دا بیا حماقت دے دلی ون توب دے رات جے دلی ون توب دے ویو سڑے راغلو پیر سے پتا پیران ہو بھی جانے کا یہ پیر سر راغلو ان ور سرے پیند شپک میں خدمت تیر کلنگر کے نو خلق پر اتل پیر سے تے دوارا تر دے زما دا کار زما دا کار دعا بیر تک ولا نو دے دنا پیر سے تپو سو وی ترا دے پین جس پک ناشتے روشی تا دس شے دا پارا دا دعا تا قازا ہو نکڑا وی مای سے بچ ترا نا پخ پر تپو سو کی نا غور تے اس میں دا تپو سو وی جی ما تا دعا ہو کا چخدار را لزوی را کی چې خدای راله زوی را کړي. نو هغه پیر صاحب ورته وایي واده دې کړی دی؟ څه شی دی وایي واده دې کړی دی؟ ورته وایي که واده مې کړی بیا تا ته راته اوسه ضرورت ورته خدای خوار کړه نو بیا واده وکړه بیا دعاګانې شروع کړه. وجاهدوا في سبيل اجهاد کوئی پلار دا اللہ کی لعلکم تفلحون دے پارا چ کامیاب شے ان الذين كفروا تاکہ سنا کا سانچ کفر کرے دے لو ان لهم ما في الارض دیو ازولری چ کاش چ ویر دوی پنے کی اتیا شے چ زما کرے ٹول و مثله معه او دمر نورهم و مثله معه او دمر نورهم لیفتدو بے چی دید پارا چی دا بدلکی ورکی مل عذاب یو مل قیامہ دا عذاب در وزی دا قیامت چی دا طول دنیا دا ملکیت وی او دمر وصر نور ملکیت وی دا قیامت دا عذاب نا دا خلاص دو دا پارا دے بدام آفر کئی چی خدای دا طول رس قبول کا خمال بچاو راکیم اللہ تعالی ما تقبل منہم دا قیامت کی چانا قبل کسا رشتاو نا اکو بالفنز ویوم نا اللہ تعالی علتا چانا رینسن او فیدیا ناخلی ولهم عذاب اليم دوی د پاره عذاب درناک دی یریدون دوی غواړي یخرجو من النار دوی به غواړي چې وځي د اور نه وما هم بخارجین من النار دوی وتونکي دا غینا ولهم عذاب مقیم هر دوی د پاره عذاب دی دایمي والسارق هغه سړی چې غلای کړی دا والسارقه هغه چې غلای کړی دا فقطعوا ایدیهما تاسو کټ کړئ پریږدئ ایدی هما لا سند دے دوارو جزا امبی ما کسبا دا بدلر دا آچ دے دوارو کردے نکالن دا حبرت دے یا حقوبت و عذاب دے من اللہ دا اللہ جانبنا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالی غالب دے حکمت واردے مدلتے اسو مسئلی دی اولا مسئلہ چی غلاست ہوئی دا غلا تعریف او ڈیفینیشن نو دا اغسطل دی دا یو محترم مال چی پا کسٹڈی کیوئی پس کی پکستڈی کی دی پپٹ آغستل آغستل دا محترم مال دا چا دا کستڈی نا پپٹا دا چا دا کستڈی نا پسکی پپٹا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کم از کم دا غی قیمت دا سلور و درہم برابر ہوئی دا سورا دا سلور و درہم تقریبا دونیم تولے سلور کی گی سورا دونیم تولے سلور کی گی امام سے فرمائی چھے کم از کم دا لس و درہم برابر ہوئی دا بکی تقریبا شپگ تولے سورا شپگ تولے سپینزر نو پتاو لگے دا چی دا منیمم لیمٹ تے نو کد دین دیو شی قیمت کم ہوئے چا غلا کرنے پائے کی لاس نکٹ کی دی آ غلا باعث نہ دا دے چی لاس دے کٹ کرے شی اسے اسو دا دے بے جیل کی واچے صحیح شو اس چا دے چانا یو چکن پڑ کرے دے نو بے بسا کو مولاس بسے کٹ کرے یا دا شودو یو گیلے نے پڑ کرے دے بے بسا کو ورسرا بس جیل کی بے سورے چی اسلائی ہوشی دا یو مسئلہ شو دویم مسئلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ادرعوا الحدود ما استطعتم چه سورا موس کی گی نو خلق دا سزا نہ بچ گوئی دا پنشمنٹ نے دا پنشمنٹ نے بچ گوئی نو اس کتا ہے اس لے کے تلے رے چلے چا مال غلا کر دیر مال چا مال غلا کر نو پزائر دے چا عدالت کے تداغ خلاف گواہیو کی دا غلا پا لفظ دو لکھا کہ دا غلا پا لفظ دا گواہیو کلا پہ ثابت شان اس رکی گی لاز بے کر کی گی نو شریعت کے پکار داری چھے دا غلا لفظ استعمال نہ کی بلکہ دا ہوئے چھے آو ما دا فلانے کتلو چھے دا فلانی دا مالی اچھتا ہو اغسطے سی کہو لفظ دا غلا مو آیا دا اغسطے نو دا اغسطو پا حوالا دا دوارو سر او فائدہ ہوشی یوا دا دے سڑی مال بھی محفوظ شی تاکہ تا گوائی اکڑا چھے دا اغسط دے تا گوائی اکڑا چھے دا اغسط دا اغبانے بس ثابت شی یا بے واپس گئی یا بے قیمت واپس گئی یا بے مال واپس گئی یا بے دا غی قیمت واپس گئی او هغه سره دا احسان شو چې هغه د لاس ته کټ کېدو نه خلاص شو ځکه تا پې د غلا ګواهي نه ده کړې تا پې سره دا واغسته دا دویمه مسله درېمه مسله چې د غل نه په کوم مال کې لاس کټ شو او هغه مال د هغه د ملکیت نه وتلی دی د غله به لاس هم څه شوی دی وتلی دی یعنې خرچ کړی دی هر څه چې شوی دی خو هغه سره نشته نو هغه باندې د هغې بدله ورکول نشته ځکه چې د یو شی دوه سزاګانې خو نه شو ورکولی چې هم د بدني سزا ورکړم به مالي سزا ورکړې تو صدا لاس تے کٹوں پا دیکھے جو شئے نشتا سلو رہا ہوں مسئلہ چھے کہ غلائے کلی دا خمک کے دینا چھے مسئلہ محکمے تلاڑا شی چھے مسئلہ محکمے تلاڑا شی نو دو دا مال مالک سر مصالحت ہوتا دا مال مالک سر ایسا ہوتا مصالحت ہوتا اگر سر جوڑا اکڑا نبس دے سزان اخلاص شو سو شو دا سزان اخلاص شو او پینزو مسئلہ کہ یو غل مسلسل غلاگانی کری دی لس پینزل شل دیرس غلاگانی کری دی سورہ کری شدیش غلاگانې کړي اور دې سونو غلاگانو نه بعد پړم بزل باندې محکمې ته پیش شو او دا ټول غلاگانې په ثابت شي دا ټول غلې په ثابت شي نه لاس بتیم یو کټ کی ال تدانش وي چې دا بلا غلاگانې کړي لاس ټیم کټ کړي پیټیم کټ کړي وګونه ته کښې استه کې ته بسای په دا له کټ کړي بس دا ټول دی یو قسم جرم دی نو دی یو قسم جرم چې سوز له هم کړي نو سبا کې یو لاس بت کټ کی او بلا مسله چې کغل یو غلا وکړه عدالت کې ثابت شو او یو لاس کټ شو یو لاس کټ شو او دا غینې بعد بیا غلا وکړه بیا په عدالت کې ثابت شو جن درې بیا غلا وکړه بیا په ثابت شو نو بدل خپل ټیکټ کی سب کیږي بدل خپل ټیکټ کی خو که پدریم درې بیا غلا وکړه یو لاس کټ شو یو غلا سره بل خپل ټیکټ شو خو بیا هم د شیطان فیو نه منکې ده بیا هم غلا وکړه نو درې مامان وای چې بل لاس په ټیکټ کی او که فصل اورم زره غلاو کړم بل خپل ټیکټ کی خو امام ونی پر رحمت الله علیه فرمایي چې نه بس دوزل چې یو دل یو لاس کټ شو بل دل نه یو پکه شو په دریم دل پکې کټ کېدل نشته دا خو لا نور مصیبت جوړې نه و بیا سو ګرځي را ګرځي باتروم ته ویل کېږي موسی ډوډا بولا بیا خپل کې ورکای صحیح اي هغه وی دي ته مسله وای نه مسله بیا نه جایز ده هغه بیا بالکل یو مصیبت دی وکړه مسله نه بس که په دریم زره غلاو کړه نو بیا بجیل کې چول شي سبا کولی شي جیل کې بچو لشي چې یا خو توبه و باسي لیکل ورکه عدالت ته محکمې ته لیکل ورکی او یا بدل د بری جیل کې مرشي من بعد ظلمې چا چې توبه وکړه پس د ظلم د دنا واصلحا اصلاح د عمل وکړه فإن الله یتوب علی تاکي سر الله تعالی برجو کې ته باندې ان الله غفور رحیم تاکي سر الله تعالی بخون کې بیربان دې علم تعالی آیا تن پوئے ان اللہ چتا کی سر اللہ تعالی لو ملک السماوات ددد پار بادشاہی دا اسمانو دا ول ارض دزم کیدا یعذب من یشاء عذاب ور کیا چا تہ چو غواڑی و یغفر لمن یشاء بخلق یا چا تہ چو غواڑی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پار سربان قدرت لرون کے دے یا ایها الرسول پیغمبر لا یحزنک الذین فکر مندن کی تعالی آکسان سارعون فی الکفر چی اغیی کوشش کئی پا کفر کے کفر کے لگیا دی کافرانہ کارنو کے تگدو کئی پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ تعالیٰ ڈونٹ وری نظر متعلق فکر من کے گا ما چکنی تا تا بس تکلیف رسائی او دا سوکتی من الذين داد آکسان ندی قالو چی اغیی ویلی دی آمن لامنگ ایمان راوڑی دی بی افوائی ہم خسر پخلو و پجربوی ویلی چی منگ ایمان راوڑی دی منافقان دی سوکتی ولم تؤمن قلوبهم حالانکہ ایمان نہ دراوڑے زرون دوئی ومن الذین هادوا بعضی آغدچ یہودیان شوی دی سماعون للکذب سماعون للکذب دی وگنی اونکی دی دروغتا سماعون لقوم الآخرین دی وگنی اونکی دی دیو بالقوم تا لم یاتو کا چیغوی ندی راغلی تا تا یحرفون الکلمہ نو دا اس واقعہ دا شیوا نوال تولی کہ چی یہودو کی یو خزی او سڑی زناکاری کرے وا سیکڑی ایڈلٹری او دوالا واد کرو نو دے خپل مولال رالن رابا ایلا چالا خپل رابا ایلا رالن نو رابا ای ورطاوی چیزا مونگ پا دی کتاب کی خود دے دا پارا سٹون تو ڈیت تے سشا دے وی دا سے ہو کئی چیز اسلام دے پیغمبر لرسی علیہ السلام گورے کد آغا پا کتاب کی آسان قانون وی آسان سزا وی ناغی سر با کار کلاچی او کنا قدر تم دا وی چې سٹون ٹو ڈیکټ نو تاسو بیا د خپل کتاب په حواله ته انکار کوي چې زموږ په کتاب کې خدا شي نشته نه زموږ په کتاب کې تورات کې دا شي نشته صحیح نو الله تعالی دا وی واقعه ذکر کوي یو حرفون الکلمہ دای بدلای کلمه هم من بعد مواضعی دخلوا ظایننا یقولون دوی وی انوتی تم هاذا کتا صدر کرشو دا تبدیل شده حکم کم حکم تبدیل شده حکم چې سل دوری سلی سل دوری دی فخذوه ندا قبول کئ و علم تو تو اک در نه کئ شدا تبدیل شده حکم بلکې سٹون ٹو ڈیٹ درته وی نو فخذرو بیا احتیاط کئ می قبل وی و من یرید الله فتنتو ا سوچو غواړي الله تعالی گمراه کول دو فلن تملک له ته اختیار نه لري هغه د پاره د الله جانب نشه اندهسو اولائک الذین دعا کسان لے اولائک الذین ادا کسان دی لم یرد اللہ چند دی بخشی اللہ تعالی چی پاکی زند دوئی لهم فی الدنیا خزن دوئی دی پارا دنیا کے رسوائی دا و لهم فی الاخرت ار دوئی دی پارا خرب کی عذاب غزیم لوی عذاب دے سماعون للکذب دی اوریدن کے دے وگنی ان کی دی دروغ تا اکادون علی سخت اخورون کی دی حرام اللہ فا ان جاؤکا کدوئی راشتا تا نو صلی اللہ تعالی رسول پاک لمخین اتلاور کسی دی یہودی او گروپ را روان دے خو منصوبے دا تڑ دے دا چکہ تو ورتا د درو خبر او کی نو دی بے قبلی اکہ د سٹرونگ ٹو لیت خبر او کی نو دی قبلو زکہ مخین پلاننگ کر رہے نو اللہ تعالی پیغمبر لا آپشن ورکو چہ اس تا اختیار دے کہ فیصلہ کی ورلا او کنے کے کہ فیصلہ کی نو دی کتاب حکم دے سٹرونگ ٹو ڈیتھ کتاب حکم دے سٹرونگ ٹو ڈیتھ سارے کتابوں میں تورات ہم سارے او دی قبلو تا تیار ندی زکہ مخین فیصلہ کرے دا مخکنے فے اس تو خود دے پارا حکم دے خدای بدلو لے نشی لہذا تار پارا آپشنل دا چھے کہ دوی لے فیصلہ کے او کنے کے دوی قبلو ستیار نہیں فَإِن جَاؤُكَ كَثِيرًا لَّلْتَاتَا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ فَيْصَلُوا كَمِرْدُ بِكَ أَوْ عَارِضَنُهُمْ يَا مُخْبِرُ ذِيرُ دَيْنَا وَنُسْتَغْفِرُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چِکِک تَزَ بَمَخُ تَو گُرْزُن چِنَانَا زَي صَفِي صَدَر دَنُکو خُدَي بَيُولُو پروپاگاندو کِجا جِبا پَیغَمبَر دَ مُنگولا کیس راولو مُقَدِّمَ مُولا راڑا قَضِيَّة مُولا راڑا دَرا فَیصَلَ کَیْنَا زما خلاف بڑے لوے پروپاگاندو کی سمنصوبہ بجوڑے کی نو اللہ تعالی ہوے کہ تاتے مخ واڑو نہ کے ولا فیصلہ اس تکلیف نشی در کولے وَإِن تُرِضْهُنَّ أَكَتَمَ خَوَالِ رَدِينَا فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا دَيْتَالَ تَكْلِفْ نِدَر کولے لُکُن لِيُم وَإِن حَكَمْتَ أَكَتَ فَيْصَلُوا كَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ نَفَيْصَلُوا كَ مَذْدُوي كَ بِالْقِسْطِ إِنْصَاف فَرَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ تَكِفَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَبَّتَ سَاتِي الْمُقْسِطِينَ إِنْصَاف كَ اُنْكُ سَرَا وَكَيْفَ يُحَكِّمُ لَكَ صَلَّى تَعَالَى فَرْمَايَ چ دَيْتَالَ وُلِدَا فَيْصَلَ رَاوُلِدَا حالانکہ ددائی پا کتاب کے خدا حکم موجود دے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اَسْتَنگِ بَدَيْتَا فَيْسَلَكُنْ حَاكِمْ گَرْضَي وَعِنْدَوْمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ دوی سر تورات موجود دے فیا حکم اللہ پاغے کے حکم دخبے موجود دے سٹون ٹو ڈیتھ ثم يتولون ابياد مغل ذي من بعد ذلك فصدد نمني لا خبر وما اولئك بالمؤمنين ندي دلكسان منن كي مؤمن دلتا بمانا دا منن كو وما اولئك بالمؤمنين دا خلق خبر منو تتيار ندي ذكر دي ام الدين اغا خبر فقدا چه تکلیف پا كورتن رسي چه كم زي تکلیف رو كي بيا غير پارا بيا دي منو تتيار ندي اغا بيا مشکل کار دي نوز دي ايات ندا معلوم شو دالتا يوم صلو لكم چه زنات وك اسم دا یو د بے واده بند دینا یو د واده کړي بند دینا هر چې د بے واده بند دینا دا داغه لپاره سل دوری دي د سوره نور دویم آیت ته سوره نور دویم آیت او هر چې د واده کړي بند دینا کاری دا نر دې لپاره سٹون ټو ډیت ته سنساری دویمه مسله بعضی مستشرقین مستشرق د مغرب بندي خو مشرقي علوم ویلي مستشرق سوکی مغربي بندي اوسه کړي مشرقی علوم ویلی اللہ تا مستشرق ویلی بعضی مستشرقینو ایخ پلو کتابونو کی لکھلی دی چی دا سٹون ٹو ڈیت دا پر اسلام کی نشتا نو غلطی ویلی نمبر اول دا دیو جی چی اسلام یوازی دا قرآن نم ندی دا دا قرآن و سنت دوال نم دی اسلام دا سنم دی دا قرآن و سنت دوال نم دی او پا سنت کی یعنی حدیث کی عملاً دا ثابت تیشی پیغمبر علیہ السلام سٹون ٹو ڈیت کر رہے یہ واقعہ دا دا جنل پہ قرآن ذکر گئی چی پیغمبر علیہ السلام دا یہود زخبر فیصلہ وارولا چی فیصلہ سا دا سٹون ٹو ڈیت نمبر دویم واقعہ دا معاذ ابن مالک چی آپ پسان اقرار کو پیغمبر علیہ السلام فیصلہ اکڑا نمبر دویم واقعہ دا غامدیہ دا یہ خضرہ اگر زان بان اعتراف کو پیغمبر علیہ السلام پہ فیصلہ اکڑا سٹون ٹو ڈیت اور نمبر سلورم امام بخاری واقعہ نکل کرے گا یہ سڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغے ویجی زما زوئے ددے فلانی سڑی پکور کے خادم نوکرو سشیو نوکرو ددے خود سرے زنا کاری کرے دا قوم فیصلہ اکڑا چستا دا زوئے پدہ باندے دمرا گڑان دی لیمز سشیلی سنا دمرا سنا بور کر نویزر آغلے ما چی اصل حل دا مسئلے سدے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ہر چیز مال دے نو کدی دن اگست دے فرد دون علیہ کہ ابو واپس کی دیتا جس طرح مال تعلق نشتا وی چون کہ استاد ہوئے دا بے وعدہ دے نو کہ اگر دان بانے دا جرم منی نو دا گد پار سل دوری دی سدی والله سل دوری دی او هر چې دې سړي خزر نو چونکی هغه وعده کړی دا نو که هغه په ځان اقرار وکړي چې او ما رضامندای سره پس سره رضامندای سره مې دا جرم کړی نو دا هغه لپاره بیا رجم دی دا سلور واړه واقع چې پیغمبر اسلام فیصله کړی دی دا د سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دی سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دی او دویمه خبره چې دا سلور واړه واقع دیکھ گواہان نو دا پا اقرار فیصلہ شوی دی پس شی دا مجرم پا اقرار دا مجرم پا اقرار بلا مسئلہ چھ باقی جرمونا پا شریعت کی پا یو اقرار ثابتی گی سوزل اقرار بانے پس چھ محکمہ کی دیو ذر ایڈمیٹ کا دو جرم دی ایڈمیٹ کا بیا گئی نا ویڈرال نشکو لے پا یو ذر اقرار زناکاری دا مردی دا پارا کم از کم سلور اقرارون شرط دی سلور ذرا یعنی سلور رضی سلور مواقع بانے چکم ہیرنگ کی گی نو سلور والو کے بند پزان کو منل نو بساویتی گی کدریو ہیرنگ کی منلی یا سلورم کی انکار ہو کچھنا منلے کڑے دا جرم دا زناکاری میں لکھر دیا زنان ثابتی گی دیا دیو لکھر یو بلا مسئلہ چی نور جرمونا یو وار اقرار پوش محکمہ کے ناغا بیا ویڈراکول نشی اگا اقرار واپس نشی اغسطے اگا اقرار واپس نشی اغسطے او هر چې زناکارای کارونه دي نو کدا یو سړي باندې سلور واره هم په ځان باندې کړی دی او چې څو وخت یو دورو لګیدا یا یو تیګه په لګیدا نو چې کړه ما درو ویل دي سیو وی مان دې کړه جوړم نو بده او پرې خو دېش یا ځان ورکی دا الله تعالی او کیف یحکمونک وعندهم التورات فی حکم الله دای تا څنګه حاکم ګرځي په دې فیصله کې دای سره تورات ته پاره کې د خدای حکم شته وعندهم التورات فی حکم اللہ وزد حکم اللہ نہ سمراد دے چلے خدا حکم پکشتا اگر سنگسار دے سشے دے سنگسار دے او سٹون ٹو ڈیت دے ندغلتی او مسئلہ ہو لکا چلے اس دائے تیراز چلے قرآن کی دے سنگسار حکم نہیں چلے منگو اشتا پکے منگو اسرے پکے اشتا پکے اللہ تعالیٰ ہوئے چلے سر تورات موجود دے اگر خدا حکم دے نو اس دا امریکی دا آئین یا دا امریکی دا قانون دا کتاب یو آرٹیکل کدا افغانستان دا قانون پا کتاب کے من وحن if it is uli telesha yani adapt chalta so sha agai adapt ko na bialta afghanistan ki che apply kiin so karta amerika qanun na hoy sab hoy warta da afghanistan qanun hoy warta no dalta allah taala chilta wa fi wa indahum at-tawrat dai tara tawrat fi hukm allah che ke khuda hukm maujood de da hukm na samurad de stone to death aw kam zain aqal kare de quran ke na de to sara da tawrat hukm na hoy de tara quran hukm hoy de so de tara quran hukm hoy ananda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبعد انا انزلنا تاک اکثرا نازل کرده منگا توراتا تورات فیا دی تورات کیو حدن دایت و نور اورنا یحکم بها النبیون فیصلی بکول دی تورات بانی پیغمبرانو اللذین آغا پیغمبرانو اسلمو چی اغی غالی خود و اللہ تعالی تا دا خدا حکم منلو للذین هادو فیصلے بے کولیا چاد پارچ یہودیانون یہودیان دا زمانے مسلمانان والربانیونا فیصلے بے کول دائی کتاب تورات بانے الربانیونا خدای خلقو والاخبارو عربائز اخبار مانا عربائز بمستحفظو دے وجہ چدے گردو لشیو محافظین دے کتاب دا اللہ تعالی وکانو حلے شہدہ او دے پدے بانے شہدہ آپ کتاب دا اللہ تعالی بانے دوے گواہانو حالمانو فلا تخشو الناسا او اللہ تعالی وی ما دوی تویلیو چی میرے گئی خلقنا وخشونی یرے گئی مانا ولا تشترو اما خلے بے آیاتی پا پٹولو دا حکام زمابانی سمنن قلیلن لگ عوض سمنن قلیلن لگ عوض نو دو دنیا سشے چوم تا پا دین بانے واغستو دا دا آخرت مقابلہ کے لیر لگ عوض دے نو دوی با دا خدا حکم بدلو دا خلقو دا مرضائے متعلق دا خدا حکم بدلو دا خلقو دا مرضائے متعلق رب آج ناظر کردے اللہ تعالی فَأُولَئِكَ نُدَاكَ ثَانُمُ الْكَافِرُونَ دَا كَافِرَانْ لِي وَكَتَبْنَا غَلِيهِمْ اما لکلی و فرس کلی نو دوی بانی فیا پا دی تورات کے ان النفس بن نفس چه انسان با قتلو لشی پا بدل دی انسان کی نو دی انسان وینا دی انسان المشتی انسانان خپلا کے برابر دی لکا سنگ دی گمنزی دی غاخی چی دا سنگ برابر وی نو اس پا اسلامی ریاست کے کچا عمدن مسلمان ملکا نو امبا قصاص کی گی او که غیر مسلمی ملکا نو امبا قصاص کی گی که سڑے ملکا نو امبا قصاص کی گی خضا ملکا والغین او استیبش استرگا بالغین دسترگ مقابل کی والانفا اپری کول بش پوزا بالانف دپوز مقابل کی والعزنا اکٹ کول بش غش بالعزن دغش مقابل کی والسننا راو استیبش غاخ بالسن دغاش مقابل کی والجروحا قصاص ازخمنا دام برابر برابر دیم شی چاہت سمرا سوک زخمی کرے نومر پر دومر اندازہ باتی قصاص غستیش فمن تصدق به پسچاک خیرات کو دی بانے یعنی سڑے معاف نار در پارا ومن لم يحكم بما انزل الله چاچ پہ صدنو کا پا کتاب چی نازل کرے دی اللہ فاولائے قوم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دی وقفینا على آثارهم الگ ولیو منگا پنشانو دوی بانے یعنی دوی پس رسو مرالے گلو دی پیغمبرانو پس سوک بعیس ابن مریم عیسیٰ ذوی دا مریم علیہ السلام مصدقا چی دے تصدیق کون کے علماء دا کتاب بینے دے چی مخیر دنو من التورات یعنی تورات دے چی راگن دا تورات احکام چینج کول نا دا تورات احکام اپرو کول خوچی کم ڈسٹور شیو ادوی بدر کلو ناغیخ پر اصل شیب تو واپس راوستن وآتینا الانجیل اورکڑیو منگدت انجیل فی حدن پاغے کے ہدایت و نور رناوام مصدقا اپا دی حالت کے تصدیق انکیو لما پین یدی داشے چل دن اوران دیو من التورات یعنی التورات وودن ہدایت و موعظتا نصیحت للمتقین دا خلق دا پارچ متقیان وليحکم آل الانجیل فی سردیو کی آل انجیل بما انزل اللہ پا کتاب چی نازل کرے دے اللہ تعالیٰ یا پاغا حکامو چی نازل کرے واللہ تعالیٰ فی پدے کے ومن لم یحکم اچاچ فیصل نوکڑا بما انزل اللہ پاغا چی نازل کرے دے اللہ تعالیٰ فولائے کانو دا کتانو مل فاسقون دا فاسقان لی وانزلنا الے کل کتابا نازل کرے مونتا تو پیغمبرا قرآن بالحق پرشیا مصدقا لما بین یدی اس اللہ تعالیٰ وہ چی یہود و نصارا داستا پیغمبری ولی نمانی اللہ بین نمانی لہ چی تا دو دید دین پر ضد خبر کولا نستا دا کتاب چی دا خود دین دا احکام توسیق گئی تصدقی گئی مصدقا لما بین یدی پدی حالت کے چی تصدیق کون کر دا آن چی مخ کر دے قرآن نو من الکتاب یعنی کتابنا و مہیمنا ادے شاہد دے نگران دے آلے پا کتابوں باندے فحکم بے نوم فیصلو کمی عزد دے کے بما انزل اللہ پا قواعد چنا درکڑی اللہ تعالیٰ والا تتبے آواہم ام فالو کوا خواہشات دے اما جا کمن الحق چی مخلون کے داغ کتاب نا چراغ لیتا تا یعنی رشتیا لکل جعلنا منکم دا ہر یو دا تاسو دا پارا مقرر کری دی مونگا گردولی دی مونگا شرعتا شریعت و منہاجا اواز حلار نو ہر چا دا پارا ما یو شریعت اواز حلار ور کری دا نو دغلتا یو مسئلہ دا او غدا چی اصل دین دا طول پیغمبرانو یو دا پا اصل دین کسی اختلاف نیشتا زکا اصل دین عبارت تیر سلور سیزونن نمبر اول دا عقائدنا نو عقیدی رو طول پیغمبرانو یو شان نمبر دویم حسن اخلاق نو بہترین اخلاق دا طول پیغمبرانو جامعہ وا او دا طول پیغمبرانو دا دین تقاضا وا او نمبر دریم صالح اعمال صالح عملونا نو دام دا طول پیغمبرانو دا دین تقاضا وا او نمبر سلورم مسئولیتونا او ذمہ دارائے او دا مسئولیتونا دو دی یو دعوت خلق را بلل دا اللہ دین تا او دین جہاد مقابلہ دا ظلم کول نو دا اصل دین دے او دا اصل دین دا طول پیغمبرانو یو البتہ شریعتون دا پیغمبرانو مختلف ہو شریعت مانا چر دی دین تفاصیل سدی تفصیل سدی ناغ تفصیل دا زمانے دا وقت دا خلقو او دا احوال مطابق اللہ تعالیٰ ورکو ولو شاء الله اكثر غفته الله تعالى لجعلكم نغرذ ولبي وتاسو امه واحده اكي امه ولكن ليبلوكم لكن الله تعالى ليبلوكم ازمائش کی تاسو باندې فيما آتاكم پاغشے کی الله درکړی تاسو فاستبقوا الخيرات نو تاسو یو بل سره مقابله وکئ ریسو کی یو بل سره د نیکای په کارونو کې نو دلته یو بل مسله چې الله تعالی وای ما تاسو په جبر او په زور باندې یو امت نه یې ګرځولی چې د پرشرایز وکم چې نه لکه څنګه دا اوس زمونږ فطري تقاضي چې دي وږي کېدل تږي کېدل باتروم تقاضا دا ټول فطري تقاضي دي انسان که مسلمان دی که کافر دی دا یې فطري تقاضا دا به خامخا پوره کوي نو الله تعالی وایي که دین مې همدغسې فطري تقاضا ګرځولې وې نو ټول خلک به مسلمانانو وایي که بیا د انسان د اختیار څه دخل نشته د انسان د اختیار څه دخل نشته اوس اوږي کېدل دا ستا په اختیار کې نه دي دا یو فطري شی دی البته شیش کباب خوړل دا بیا ستا په اختیار کې وي چې ته شیش کباب خورې او که ته بیا پلاو خورې که څه خورې دا بیا ستا په اختیار کې وي صحیح نو اوس مونږ ساګ وخوړو انسان احمد شیش کباب وخوړل دا اوس په اختیار کې دي خو اوږې کېده دی هم هڅه هم اوږې کېدم الطا خو هم اوږې کېږي او حاجي عبدالغنی هم اوږې کېږي صحیح شو ولو شاء الله اكثر غشت و الله تعالى لجعلكم لغرذول بيتاسو امه واحده يو امه ولكن ليبلوكم لكن الله تعالى ازمائش کی تاسو باندې فيما آتاكم پاغ اختیار کی تاسو لے در کرے دے نو صلی اللہ تعالی فرمائے کہ صالح عقیدہ پلول یا صالح عمل کول یا بہترین اخلاق پلول دا دے انسان پہ اختیار کی دی یا پس کی د انسان په اختیار کې الله تعالی فرمایي دا ټیسټ دی کدا اختیار نه وي نو بیا هو ټیسټ نو ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات نو یو بل سره مقابله وکي الخیرات په نیکو کې ال الله مرجعکم خاص الله تعالی تا مرجعکم واپس استاسو دا جميعا د ټولو فینبئکم الله تعالی به خبر درکې تاسو لا بما پاشه کنتم چې وای تاسو پاره کې اختلاف وکړو وانحکم بینهم بما انزل الله پیغمبر ته الله تعالی حکم کوي وانحكم فیصلہ کوا بینهم دخلکو میں اس کے بما پا شریعت و پا قانون انزل اللہ چی نازل کرے دے اللہ تعالی ولا تتبع آواهم امفادو کوا خواہشات دے خلکو وحض انوس انسان جور قانون تا اللہ تعالی خواہش ہوئی انسان جور قانون تا سو ہوئی خواہش ہوئی دیکھا چیز انسان قانون دا پا خواہشاتو مانی مبنی دی دا دی وجہ پا کی چینجز را دی تبدیلے پا کی را دی ولا تتبع امفالوك وآواهم خائشات دوئي وخذرهم اخيال ساتر دوئينا ان يفتنو كاد دي خبره چه تا فتنة كوانا چه عن بعد ما انزل الله دبازي آغا احكامنا چه نازل کرده اللہ تعالى تاتا فهم تولو نکو دوئي مخبر دو دا اللہ دا قانون فادم نتو پوشا انما يريد الله چه خبر دادا غواري اللہ تعالى يسيبهم چه دیتا رسولو کے دا عذاب بباز ز ذنوبیں پا بازے گناہوں نے دوئے نر دی وجہ دی دا اللہ تعالیٰ دا قانون نمخ وارو نا اس پتہو لگے دا چی سرد دی چی داول ری دا دین ادھا خدای دا قانون نمخ خلے دا عذاب یو دا دا عذاب یو صورت دی دا سشد دا دا عذاب یو نوع عذاب دا چی داول ری دا دین امخ خلے دا اللہ دا قانون نا نو دا یو گناہ عذاب دا چی اللہ تعالیٰ در کردے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اتاكي فردي دخل كنا لفاسقون لا فاسقان لي افا حكم الجاهليه اس الله تعالى وي چه ده خدای ده قانون پزای ده انسان قانون پس خلق ولي سي ده انسان جو قانون پس خلق ولي دي خدای وي ده خلق لټول کوي ده جاهليت ده قانون اي کوم قانون غواړي ده جاهليت قانون افا حکم الجاہلیت آیا حکومت جاہلیت یا نظام و قانون جاہلیت یبغونا دوی لٹوی ومن احسن من اللہ حالانکہ سوک بہتر کے دیشے دا حکم و دا قانون پہ اعتبار دا اللہ مقابلہ کے لئے قوم آقون پارا یوکنون چیتن ساتھی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذوا اليهود من سيهوديان والنصارى انصارى اولياء نو اولياء دا پلورل دو ولی دا ادو ولی مختلف معانی دی یو معنی دا ہیلپر دیم معنی دا پروٹیکٹر بچکون کے دریم معنی دا فرینڈ دوست سلورو معنی دا سیکرٹ کیپر رازدان سچے رازدان پنځمه معنی دا کنسلټنٹ مشاور شپګه معنا دا ابن العم فرست کزن دا اکاز وی څه شي دا اکاز وی او و معنا دا ولی په معنا دا والی دا لفظ والی استعمالوي کن حاکم نو دلته کوم معنا مراد ده چې الله تعالی وایي چې يهود او نصارا یا غیر مسلم دا اولیاء ما جوړوي نو یو دا چې دوی ځان لپاره پروټیکټر مګنه هیتاله او پروټیکشن درکې دا یو نمبر 2 هیلپر مګنه چې له تاسو سره هیلپ کوي د خپل مفاد په ضد باندې تطان باندې کوي دغه مفادات مو مقدم وي نمبر 3 د خپل دین یا د اسلامي حکومت په اساس مې کنسلټنټ ګرځوا مې سیکرټ کیپر ګرځوا څه کوي د سنسیریټی نشته ستاسو دین سره د سنسیریټی نشته ستاسو سیکرټی وساتي یا تاسو په کنسلټنټ درکې او بل معنا چې ځان لپاره حاکم مګرځوا او بل معنا چې دوستي ورسره مکه او په ضد د اسلام یا په ضد د مسلمانانو نفس دوستي جائز ده نفس دوستي او تعلق دا جائز ده خو دوستي ورسره مکه او کومه دوستي پر ضد د اسلام او پر ضد د مسلمانانو یعنی غیر مسلم سره هغه دوستي چې دا غي بد اثر کوي په اسلام یا په مسلمان تقید او یودا منسه او دیان او نصارا اولیاء بعضهم اولیاء او بعضن بعضیر دوی اولیاء او دوستان بعضو دی یعنی دوی خبره کې دیو بل دوستان دی دوی خبره کې دیو بل دوستان دی و من یتولوا منکم اچاچ دوستے اکر دوسر منکم دتا سنا فإنہو منون تاکیق سر دیم داغوی نہ دے ان اللہ لا یاد القوم الظالمین تاکیق سر اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم ظالمانو تا فتر اللذین اس اللہ تعالی فرمائی چدا یہ حکم دے نو دو خدا حکم باید کی مسلمان سو کی تسلیم کی کہ مسلمان تسلیم کی جب اللہ تعالی ہوئے چچا گورا ورسل دغم منہی یعنی ممنوع تعلق ورسره ساتره دی ظالم دی دسته ظالم نو چې خدای فیصله کوي د ظالم کړم د اغه نه باقی مسلمان دا کار کوي نو الله تعالی داږي وجه ذکر کوي فطر الذين ابن باکان فی قلوب مرض چې په زړه دا وایي کې مرض بیماری دا یعنی کمزوری ده دا وایي په خدای باندې عقیده په خنه ده دا مسلمان خدای باندې عقیده مضبوطه نه ده نو هغه به تیوی نه یصارعون فیهم چې هغه به یو بل نه وړاندې کیږي دای د دوستای په حواله باندې هر یو سړی به شته ما نمبر دی نمبر نظر کې جاتی شوی یصارعون فیهم یو بل سره مقابله ده چې زور ته جات باندې شه او سوې یقولون دوی وای نخشا مون یریګو ان کو سی بنا دایره چې وبر سیږي مون ته مصیبت څه تعلق پر سره ساتي مصیبت پر اور سیږي او دایره اصل کې دای کوم مصیبت معاشی خبره چې الله تعالی یاته رات للبو کې بل فتح په کامیابی او امر من عند یا په یا په یو امر باندې من عند د جانب خپلنا فیصبحوا غلاما اثروا نو بغرض دا کمزور مسلمانان غلاما په آسه اثروا فی انفسهم چې دې پزنو کې پټ ساته چې غا تعلق د غیر مسلمانو د پر ضد د اسلام د دې یری چې معاشي تکلیف برا تر ورسی نو دا خلق با بلا عقبت چې الله تعالی خپل فیصله واوري چې یا د کافران مسلمانان کی او یا مسلمانان ته فتح ورکی نو دا کمزور مسلمان پر شی باندې پښیمان شي بیا ای بسو شي دا خپل شی باندې پښیمان شي انما المشركون خبر دار مشرکان نجس پلیتی دا کی دی پلیتی څنګه پلیتی دا کی دی نو بدن پلیت نه کدا را پلیتی پینی یعنی کدا بدن باندې ظاهری پلیتی نی ها نو بیا پلیت دی عقیده پلیت دا فلا يقرب المسجد الحرام پس ند نزدیکی کی دی مسجد حرام تا بعد غام ما ذا پس د دی کال نو دا اتم کا دا دا دا گویا نہم کال د ہجرت کم کالو حکم چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او رو دا نہم کال دے جاتو پنہم کال دے جرت باندې پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر الحاج کا حاجانو امیر مقرر کر او پدرگون حاجان ور سره حج تلاړل پیغمبر اسلام خپل نو تله بیا ورستو دا صورت نازل شوه سورۃ توبہ چې کی دا حکم وو چې گویا کافران سره تاسو کوم معاہدی دي هغه معاہدی ترو وکړي معاہدی سره وی غردوی نمبر اول نمبر دویم دا حکم واوروی غیر مسلم ہوتا چی دنن نبات بیت اللہ سر اصلاح سے تعلق والا تھا نستا صحیح نوز دا بازی مسلمانان تحفظاتو اغیب امبارگو راشی سب ہوشی اقتصادی امبارگو صحیح انو دا بڑی دو اللہ تعالیٰ دا غیر جواب ہوتا چی وین خفتم غیلتا اکتاسو یریگی دا فقر و فاقینا غیلہ مانا فقر و فاقہ او که تاسو یریږئ د فقر فاقې نه فسوف یغنیکم الله او نظر د چې غنی به کي تاسو الله تعالی په مهربانۍ خپلې انشاء که الله غواړي ان الله غلیم الحکیم تاکي سره الله تعالی علم والا او حکمت والا دی. نو دا تصور هغلته دوی وی نقشا مونگیری گون تسی بنا چو برسی جمون تا دائرتون تکلیف و مصیبت فحصل لاو انیاتی یعنی پس یقینی خبر را چل اللہ تعالی براولی بالفتح کامیابی من غندی او امرن یا پلس فیصلہ د جانب پلنا فیصبحونو بگردیدہ کمزور مسلمانان غلاما اثرو فی انفسهم پا آغا خبرہ چه دی پک پلزون چه پٹ ساتر دنا دیمیل پشیمان بو گردی ویقول اللذین آمنو او صلی اللہ تعالی وچی دغا کمزوری مسلمانان دغا کمزوری مسلمانان چې د پیغمبر علیه السلام یا د هغه د مرګرو کمه حقهو اعانت او مرګرتیا نه کول او د دې نه یریدل چې اقتصادي امبارګو باندې ولګي. نو الله تعالی وایي چې یو طرف ته خو به دغه کمزوري مسلمانان د کامیابۍ نه بعد پښیمانه چې مونږ هسې کمزوري ښکاره کړه. صحیح ابل طرف ته کم کامیاب مسلمانان چې دي هغه وایي دې خلق الذین آمنوا او وای با کسان چې ایمان راوړل اها اولای الذین آیا دا کسان لی اقسمو بالله چې قسمونه کول الله تعالی باندې جاده ایمان مبالغه سره ډیر زور والا قسم نه څنګه قسمونه زور والا اسی وی چې انهم لما کوم تاکسر بستاسو ملګری دي حالانکه نو حبطت اعمالهم ده دوی عملون باطل شو واپس پر سبب تا دوزنی حبطت اعمالهم ده دوی عملون زائش شو فاصبحو خاسرین لو گرز دل دوی خاسرین لوزرز آیت نمبر دی لینا آمنو ایمان والو من یرتد منکن سوچ واپس شد تاسونا غندینی ده دین خبلنا نسنگ واپس شد چه ده اسلام و ده مسلمانان پر زد تعلق و دوستی و ساتل غیر مسلم سرا دام یو گونه ارتداد ده عملی دا کم ارتداد ده؟ عملی یو خو هغه ارتدادی د عقیدې چې سړی اسلام پریږدي او خدای مکه کافر شي هغه ته خو مرتد اعتقادي وایي یو هغه چې خو مسلمان خو هغه ممنوع عمل کوي چې ایمان والا او مې ارتد منکم عن دینه سوچ مرتد شد تاسو نه د دین خپلنا فسوف یاتی الله نو زرد چراب وایي الله تعالی به قوم یو قوم یحبهم جل تعالی به محبت سات دوی سره ویحبون و دوی به محبت سات الله تعالی سره اذله علی المؤمنین ادا قوم بسنگ چې د خدای دوی سره محبت لري دوی خدای سره نو دوی به د مسلمانانو لپاره نرم او صاف وي او د کافر لپاره به سخت وي اذله علی المؤمنین زمونږ مسله بل شان ده زمونږ مسله دې بل غاړه ده څنګه تاسو ها مونږ د مسلمان لپاره سخت یو کافر چې لاسره مقابله کوي دې داسې دباو شو اذله علی المؤمنین نو سپته ولګیدا چې زموږ خدای خو نه لري لا ترى محبت نشتا هذا خدای مون سره نشتا نو نتیجه سره چې مسلمان سره به سخت کافر سره نرمه او کنه خدای ته خو خو استاد خدای خو نو بیا به مسلمان د پاره نرم وي او کافر د پاره به سخت اذلتن علی المؤمنین نرم په مؤمنانو باندې اعدتن سخت علی الکافرین کافرانو باندې او دا تصور تعالی غزا دی ارسل رسوله چې لګره د پیغمبر پر بل هدا هدایت سره و دین الحق او رستونی دین سره لیظهره د پر چ غالب کې دا غلط دین کله پټولو نظامونو باندې وکفا بالله شهیدا کافر الله تعالی گوا په دې خبره محمد رسول الله چې محمد دا الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم والذين مقوا او اصحاب جر دمل کرے دے اشد او علی الكفار اگے سخت دے کافراں مقابلہ کی اشد او علی الكفار دے کافراں مقابلہ کی سختی رحماء بینهم انتہائی نرم دے پخپل میں اس کے انتہائی نرم دے پخپل میں اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فار ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کافر دے پارا سورہ سخت دے دین پاوالا دا نتی کہ بلا وجہ اکثر جاتے کو ہو جے مسئلہ دین برالا یا سبحان اللہ دا سی بولا کرات صحیح ا دې مسلمان د پاره دومره دره مسرد له حکومت چې یو سړی په مسجد کې اعتراض وکړ صحیح وکړ مسجد کې په اعتراض کوي راستا کم کمیس کې اچول دي دا د دوه چادر جوړ دي نو جوړ دي د دوه چادر نو مونږ ټول کسان ته یو یو چادر ملاو شو دي مال غنیمت کې دا تا دویم چادر چتن راوړل دي ان معنا چې اضافي دی غوښتل هر ته مرغله تا نو ورته مسکه ورته مسکه دا ستا خبره ډیره قیمتي خبره ده حضور دې جواب نه ورکوم. نزوی نه خپل تصف کې عبدالله ابن عمر وی عبدالله ابن عمر پاس عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ خلق ایڈریس کرل وی زما هم په حیثیت د مجاهد یو صدر رسیدل. نو بابا ته مې وویل چې ته زما دا صدر هم واخله او د دینه ته یو لوی عبا جوړه کړه. نو د جمعې خطبه کې ورکې نو بیا دغه اچوه صحیح شوه. نو هغه سړی وویل وی زما ستا په ایمان باندې شک نه و نه مې ستا عمل باندې شک و صرف د منافقانو پروپاګنډه مې ردوله. څه مې کول د منافقانو چې دی به نن ستا دا کمیس ویني او چې اوس بهر درشي نو څه به کوي پروپاګنډه به کوي چې دا ورو د امیرالمؤمنین خیانت کړی دی څه کړي دي اوس بیا پروپاګنډا وشي نو بیا ته دارو ډېر ګران دی. نو ما وویل چې د هغې نه لوندې لوندې دا شیر کنټرول شي. ما ته ستا ایمان معلوم دی چې دا خو چادر دی ته د تا متعلق د دوره حد د خیانت تصور هم نشي کېدی صحیح. نو اوس دا که بل سړی وي نو چا ته به ویل استخبار ته خاد والا ته چې دی پورته کوي صحیح. نو بس پورته کړه نو بس جوړې بیا پورته کړه چې پورته کړه اے دای بجہات گئی پلار دا اللہ کے ولا یخافونا ان بیرے گے لو متلا امن د ملامتیا د ملامت کون کینا د خدای د دین باپ کے خلق د دین متعلق سوے دوی تراغیس پروانی دوی تراغی واپس پر سبق بس انت کو د ذکر جو ولذین ما قو اشد و علی الکفار رحماء بینا چلی بکافرانو بان سختی خپل میس کے بعد نرم بھی نظر دا تصور دل تم الذين امنوا ایمان والو من يرتد منكم سوچ وغزید منكم د تاسنا غندین د دین خپلنا فسوف یات الله زرد چراب اور اللہ تعالی یو قوم یحب جل اب محبت سات دوی سرا و یحب نو دوی محبت سات اللہ تعالی سرا ازلت دوی بنرم وی قل المؤمنین و مؤمنان بان لے عزت او سخط بی قل الکافرین کافران بان یجاهدون فی سبیل اللہ دی بجہاد کے پلا د اللہ کے ولا یخافون ان بیرے گی لوم تلائے د ملامتیا د ملامت ممکن ذلک فضل اللہ دا مہربانی دا اللہ دا یوتی من یشاء ورکے اللہ تعالی غچا تا چوی غواڑی واللہ واسع اللہ تعالی فراغ دے دا مغفرت پاوالا علیم عالم دے پٹول احوالو انما خبر دا دا ولیکم ستاسو فرینڈ ستاسو پروٹیکٹر ستاسو حاکم ستاسو کنسلٹنٹ ستاسو سیکرٹ کیپر سوکتے اللہ انما ولیکم اللہ خبر دادا چستاسو ولی اللہ تعالی دے ورسولو رسول دا اللہ دے واللزین آمنوا کسان چے ایمان راوڑے دے اللزین آغا ایمان والا یقیمون الصلاة چے غی قائم ایموز ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون احال دارا چے دوی رکو کون کے دے راکعون مانا رکو نمورا صرف رکو ندا عاجزی کون اسوچ تعلق ساتی اللہ تعالی سرا ورسول و رسول دا اللہ سرا والذین آمنوا چاسر چے ایمان راوڑے دے فا ان حزب اللہ ان تاکی سرا دغا گروپ دا اللہ تعالی دغا دلا و جماعت و حزب دا اللہ و ملغالبون دغا کس دا غلب مندن کے دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اس روان دیکھو اللہ تعالیٰ ہوئے چی غیر مسلم پر سیکرٹ کنسلٹنٹ مگر دوئی صحیح پر پروٹیکٹر مگر دوئی پر فرینڈ دے مگر دوئی اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم صحیح. نو دا خبرہ ممکن دے چی زیادہ اپیل ہی نو زیادہ خلق ہوتا نو اس اللہ تعالیٰ کو بل انداز ما خبرہ کری چی دا غیر مسلم ستاسو دی دل پوری مسخری کئی سکے استاد دین ورته مسخره کاری نو تاسو کې بیا هم غیرت نشته بیا هم ورته دوستی کوي یا حالانکه زما ذات پورې کچا مسخره وکړه یا زما فیملی پورې کچا مسخره وکړه نو زه سره تعلق ساتم بالکل ورسره ساتم. الله تعالی وایي یا دا غیرت ته اپلای کړه استاد دین پورې مسخره کې استاد سره سم تعلق یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا الذین من سیا کسان اتخذوا دینکم چه غین ولید دین ستاسو حضوان مسخرا و لعبا او لوبا دراما من الذين دا کسان اوت الكتاب جو ورکړی شوی دا کتاب من قبلکم مخکستا سنا یعنی یهود او نصارا دي چې غیستا دین پورې مسخره کوي والکفار امن سینو کافران اولیاء دوستان پر ضد اسلام او مسلمان تقول لا اویر گیلا تادانا ان کنتم مومنین کتا سو مومنان پر استیا باندے اس دا یو تحفظ دے چی دی وی دی زمان دل پورے مسخرے گئے اللہ تعالیٰ وہ کل تاسو ناس تم یہ چکل اذان شروع شی دی اذان پورے مسخرہ کرے سکے اذان پورے مسخرہ کرے چاہ مسلمانان سڑی بیا چگے شروع کرے سیو کرو بیا چگے شروع کرے تاسو دین پورے مسخرہ کرے وَإِذَا نَادَيْتُمُ اکر چه تاسو آواز ورکوی اعلان کوی آذان ورکوی الاسورات دمانزه ده پارا اتخذوها ندین سیغ آذان حضو والمسخرا ولقبن او دراما زارکا دار ده وجه بانهم قوم چه دوی او قوم ده لا یاقلون نپویگی قل تورت اوایا آیا اهل الكتاب چه اوال کتابو هل تنقمون منا آیا تاسو انتقام اخلی زمون ندده خبری آمنا بالله چه مونگا ایمان ساتو اللہ تعالی بانے کنی مونگ تاسو رسیاتی اخو ندک کرے لا تاسو زمون ندس خبری بدل اخلی دس خبری انتقام اخلی زدی چه لمون خدای بانی ایمان دی وما انزل الينا ادا چ مونږ ایمان راوړې پا کتاب چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل اپ هغه کتابونو چې نازل شوی دی من قبل مخکې د کتاب زمونږ نه نو تاسو په دې مونږ ته غوسه یې مونږ خو په الله هم ایمان ساتو نو ستاسو دا خبره خوښه نه ده مونږ ته چې کوم کتاب راغلی په هغوی ایمان ساتو خو ستاسو کوم کتابونه چې په هغې ایمان ساتو صحیح او هر چې تاسو یې نو دا دعوه خو مشته چې په الله مو ایمان دی دادا و ما اون سجه پتاورات یا پا انجیل ما ایمان ده خوز مون پا کتاب خدا سو ایمان نسا ده نمون در تا نیو غصا الٹرا دتا سو غصا ده حالانکه نقصان ستاس طرف نره که دمون طرف نره نقصان خو ستاس طرف نره وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اتاكيك سر اكثر دتا سو فاسقون وائلیٹر دی قل تورتا اوایا حل انبئوكم بشر من ذالکا آیا خبر در کم تاستا فزیات ناکار شے من ذالکا دینا مصوبتا دا حیثیت دا بدلے پنیز دا اللہ چھے آغا شے زیاد شر دے سو من لغنو اللہ آغا سوچ لعنت کرے دبانے اللہ تعالی وغضب علی اس اللہ تعالی وہ چھے دیتا خبروں کے چھے خواہ مونگا ایمان ساتو اللہ بانے ایمان ساتو قرآن بانے ایمان ساتو تورات و انجیل بانے نتاسو تدا شے ناکار اخکاری اشرت سکاری غلط کاری راضی کی تاسو د دینه په یو زیات غلط باندې خبر کو پس خبر کو باید کی تاسو غصه هغه زیات غلط کار ته ښکارا کی نه هغه زیات غلط کار سره دا چې ملغن الله او هغه سو چې خدای په لعنت کړو نو دا انډرستود وا چې لعنت خدای په چا کړو نو موسی علیہ السلام زمانہ کې په يهودي کړو یوا وغضب علیه هغه شو الله تعالی پاغ باندې ولې په غصه شو ځکه اغی د سیټرډے prohibited fishing د هغه د پاره هیله جوړه د خدای قانون چیرې شو نو خدای ورته په غوسه شو صحیح اوس الله تعالی نوم ناقل مسلمانات وای نوم ماغله بس ورته وای چیرې ناکار عمل خدای هغه چا نه پته نشته دا بسوکو چې خدای په لعنت کړه او خدای ورته په غوسه شو نو د يهوديان یو بل څه کتل ځکه دا کوان دستور وځي دا سوکو ها وجعل منهم القردة او الله تعالی جوړ کړو په دوی کې القردة منکیز دې ډیسپګرسیو شکلونه بیزوګان شو والخنازير اپگ وعبد الطاغوت عبادت گزار د شیطان اولائک دا کسان شر مکانا دا دیر ناکار او غلط تیر مرتبه په اعتبار واصل ازیاد گمراه دی عن سوا السبيل د برابر لارینا و اذا جاءوكم اکل چرازتا تدا منافقان قالون دوی وی آمننا مونگ ایمان راوڑا جی چکل دوی راجتا استا او تا سر کینی سوئی چی مونگ ایمان راوڑا جی وقد دخلوا بالكفر حالانکہ اللہ تعالی وجه دې استاد مجلس تر دن کې دل نو کفر سره را دن شي چې بیا وتل نو کفر سره وتل نو دې ایمان کم وخت راوړل وقد دخلوا بالكفر حالانکہ دوی داخل شو کفر سره وهم قد خرجوا به ادي وتل د مجلس نه کفر سره والله اعلم بما كانوا يكتمون الله تعالی علم دې پاشې مالې چې دوی ځان سره پټ ساتو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا فنا